25 milliárd eurós, azaz körülbelül 9920 milliárd forintos per indul a Google ellen az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban, számolt be a The Guardian és a HVG. A pert azért indították, hogy helyi és országos híroldalak és kiadók kárát térítse meg a Google a versenyellenes magatartásával okozott károkért. A pertársaságot képviselő ügyvédi iroda munkatársa szerint a mostani keresettel csak a brit károsultak egy csoportját képviselik, akiket nagyságrendileg 3200 milliárd forint veszteség érhetett. A Google szóvivője szerint a cég együttműködik az európai kiadókkal, így nem tartja jogosnak a keresetet. A 2000-es évek végén a kattintásonkénti hirdetési modell megjelenésekor ugyanaz volt a díjazása egy kattintásnak, mint a korábbi bebetonozott hirdetési piac esetén egy darab megjelenésnek. Azaz mind a hirdető vállalkozás költsége, mind a megjelenítő média felület bevétele jellemzően kevesebb, mint 1/50 része volt a korábbi belterjes médiapiac által fenntartott mértékeknek. Ebből a HVG által lehozott, a Guardian alapján megírt cikkből számomra az nem derül ki, hogy egyébként miért perelik közel 25 milliárd euróra pertársaságban a Google-t. Ugye az állítás az, és nagyjából a Guardian eredetiében úgy hangzik el a mondás, hogy a Google sok éve tartó versenyellenes magatartása miatt. Én meg, ha ránézek, akkor hát ugye inkább azt mondanám, hogy túl nagy versenyt diktáló magatartása miatt. Azért gondoljatok bele, hogy mondjuk akkor, amikor ez a PPC hirdetési piac elindult, azaz elkezdtek azután fizetni a hirdetésért, hogy kattintott rá valaki, nem pedig azután, hogy megjelent a hirdetés. Körülbelül ugyanannyi volt a licit egy kattintás díjára, mint amennyit egyébként ezek az elit hirdetők az elit felületeknek a szépen fölkövérített reklámügynökség, médiaügynökség piacon egy megjelenésért kértek, vagy részben adtak. Ez az, és ugye vajon ez hányad részt jelent, hiszen hány megjelenés után kattint rá valaki egy hirdetésre? Hát ez általában kevesebb, mint 2%, de lehet, hogy 0,5% alatt van, azaz az 50-ed, vagy akár 200-ad része a lehetséges bevételnek. Ugye ez nyitott egy lehetőséget, hogy kis és középvállalkozások is hirdethetnek. Láttad, hogy mondjuk a Google-ben, ha nem is a YouTube videókban, de a Google-nek a szöveges hirdetései között jellemzően helyi érdekű cégek hirdettek a helyi csőgörényesed, meg a fodrászod és társai. Kivették a kaparós sorsélyek közül a nem nyert, a biztosan nem nyerteseket. Hát, behagyták, de csak a 200 forintosokat hagyták bent. Lehet tudni, hogy minden egyes sorsegy, amiért fizetsz, azzal tudja, hogy fogsz nyerni egy kis összeget, gyakorlatilag egy olyan potenciális neked vásárló jelöltet, aki legalább megnézte a termékedet, szolgáltatásodat, és a többi, akiért ugyanúgy fizettél azelőtt, hogy belefusson a hirdetésedbe, de semmiféle érdeklődés nem volt várható részéről, azt nem kell kifizetned. Ez igazából ennek a piacnak az evolúciója, ha úgy nézzük. Tehát kitermelte magából ez a piac az optimális hirdetési, működési modellt, akármennyire is egyébként ez rossz lehet azon az oldalon, ahol ez aztán borította a megszokott működést. Hát ez lehet a vitatot, hogy optimális-e, hiszen ha versenyellenesnek gondoljuk, és ugye óriási a részesedése a piacból a Google-nek, tehát mondhatjuk azt, hogy hiába próbálna más erőteret létrehozni, közben tehetetlenebben. Tehát nem optimális, hanem egy forszírozott keretez. És míg ez hirdetőként lehetőséget teremt a kisebb vállalkozásoknak, addig a nagy szájtokon, a régi hirdetők, tudod, a nagy márkák, azok horror áron hirdettek továbbra is. Na de megérkezett aztán az a forma is a Google-ön keresztül, ami már nem ciki egy nagy cégnek, hogy tudod, most nem fogok nagyon ismert sampont hirdetni szöveges Google hirdetésben, hogy vegyél sampont, zöld a doboza, majd megismered, tehát hogy ezt így nem lehet. De onnantól, hogy színvonalas, képes, animációs, aztán pláne a YouTube-on keresztül futtatott videós hirdetések elérhetővé váltak, onnantól jelentősen többet kezdtek költeni a nagy cégek a Google-ön keresztül. Mondjuk előtte lehet, hogy egy 500 millió forintos média büdzséből elköltöttek 1 millió forintot Google hirdetésre, csak azért, hogy kapjanak egy visszajelzést, hiszen a digitális hirdetésekben konkrétan látod, hogy melyik reklámüzenet fut, teljesít jól, és melyik nem. Egyrészt. Viszont, hogy videóhirdetések is kapcsolódnak hozzá, így rengeteget. És hát azt gondolom, hogy ez a horror összegű per, ez arra vonatkozik, hogy mi az az összeg, amitől elestek a régi elit hirdetőket futtató cégek és médiaügynökségek és online magazinok attól, hogy a Google lenyomta az árakat. Picit ilyen szempontból a taxisok is perelhették volna annak idején utólag visszamenőleg az Ubert, tehát hogy nekik az kiesést jelentett szerintem, illetve a nyomtatott sajtó visszaperelhetni az elmúlt 20 évet, ahogyan az online sajtófogyasztás gyakorlatilag elvette előle a kenyeret. Ez egy háromszereplős játék, amiben amúgy kettő szereplő így vagy úgy, de nyertes. Tehát egyedül a média felület, illetve a reklám ügynökség, bocsánat, aki a kettő közé, a fogyasztó, illetve a reklámozó közé beáll, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor ez így rendben van, csak azért lássuk ezt is, hogy egyrészt fejlődés van, ami magával hoz változásokat, ez is egy ilyen változás, pont szerintem hasonló, mint ami a sajtóval történt, a nyomtatott sajtóval. Nem értek egyet, nem baj. És így Robira is nézek ezzel kapcsolatban, hiszen nem csak a médiaügynökség meg a reklámcég a vesztes, hanem az a sajtóorgánum, ami eddig jóval nagyobb bevételt produkált, és egy 40-60-80 fős szerkesztőséget tudott fenntartani az elit hirdetők megsápolásából. Most így, hogy ez lement, látjuk, hogy a következményei ilyen akör, meg hasonló előfizetéses kontentek hasonlóan egyébként a print korszakhoz, hiszen az újságoknak is egy része előfizetéses volt, egy része pedig némelyik hozzáférhető sem volt napi díjon, vagy heti díjon, ugye egyszeri vásárlással. A lényeg az, hogy nehezebben élnek meg, ezért az olvasó más büdzséből készülő tartalomhoz jut. Ez ne azt jelenti, hogy nem biztos, hogy van idő egy hetet dolgozni egy darab cikken, hanem pörgünk ezeken gyors bekezdéses dolgokon. Ebből a Guardian, illetve HVG cikkből is látszik, ahol ugye nem teljesen derül ki az, amiről most beszélünk, tehát miközben valószínűleg ugye időprés alatt készülnek ezek a cikkek, kevésbé mennek utána, hogy valójában tényleg mit csinált, nem vett el a cipőt, hogy viselkedik a Google most konkrétan, mi a bajunk vele, az nincs leírva, csak hogy nem megfelelően. Tehát, hogy ő a rossz gyerek, és ki akarjuk ültetni, hogy most kimarad egy körből. Don't be evil. Így hangzott a Google-nek az arszpoétikája a működésének az elején, korai éveiben. Aztán az utóbbi években ez már egyre ritkábban jön szembe. Ez a kis motto, hogy don't be evil. Le is cserélték. Úgy tűnik, hogy már nem... Kifutott ez a szlogen. Lehet, hogy nem tudták tartani magukat hozzá. Lehet, hogy már nem korszerű. Lehet, hogy gátolja őket a dinamikus növekedésben. Már önmagában a megfogalmazásuk, miszerint don't be evil, már hordoz valamiféle reflexiót arra, hogy egy részvénytársaság hogyan működik. Ugye don't be evil, ne légy gonosz. Hát véletlenül sem az volt a szlogenjük, hogy be good, mert hát hogy lehetne egy multinacionális részvénytársaság jó? Egy multinacionális részvénytársaság az, ami növekedésre van ítélve, a részvényeseinek a gazdagodását szolgálja, hát nem jóságot szolgál, nem az evangéliumi szellemet, vagy a szent szellemet, vagy a Jézus Krisztust akarja kiárasztani az emberiségre, hanem egy szolgáltatást, amiből nagyon gazdagok lesznek a részvényesei. Már a mondás, hogy don't be evil, kifejezte azt, hogy egy multinacionális részvénytársaság nem jó, és talán nem is az a dolga, hogy jó legyen, de ne legyen gonosz. És ez egy nagyon fura mondás volt egy RT részéről. Nem szoktak cégek moralizálni. Vagy ha moralizálnak, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon hamis morál. Azért vagyunk, hogy a Bilderbeck párnákon ön jól aludjon. Miközben tudjuk, hogy nem azért vannak. Nem a részvényesek gazdagodása, vagy a menedzsmentnek a munkája szolgálja a jó alvásomat, hanem a jó alvásom szolgálja a cégnek a növekedését. Na most a helyzet az, hogy ez a don't be evil, ez szlogen, ez kiszolgált. A helyzet az, hogy ezek a tech multik, amelyek közül a Google azt gondolom, hogy még mindig a kevésbé legelvetemültebbek egyike. Szerintem a TikTok, a Facebook, az Instagram mindenképpen alávalóbb. Akárhogy is ezek a techmultik az utóbbi évtizedekben, de leginkább a legutóbbi évtizedben, a 10-es években újraosztották, alapjaiban újraosztották a piacot. És ennek a nyomán gyakorlatilag lebontották azokat a szociális intézményeket, amely szociális intézményeket az 1960-as, 70-es években a nyugati civilizáció, főleg itt Európában, kiépített, kvázi azért, hogy megvédelmezze a dolgozókat, a munkavállalókat, a munkáltatóknak az önkényétől. Továbbá megvédelmezze a felhasználókat, a szolgáltatóknak az önkényétől. És a helyzet az, hogy ezek mind-mind-mind, ezek a szociális intézmények gátolták a cégek dinamikus növekedését. Nem tudtak úgy növekedni, ahogyan a kelet-indiai társaság pár száz évvel ezelőtt, amikor még nem léteztek ezek a szociális intézmények. Nagyjából a 20. században, a 20. század második felében a kapitalizmus vett egy szociális fordulatot. Úgy lehet mondani, hogy úgy hívták ezt a 20. század vége felé, hogy szociális piacgazdaság. A kapitalizmus megszelídült. Félig szocializmus lett. Főleg a skandináv országokban. De a kontinensen, nagyjából a vasfüggönytől nyugatra, szinte mindenhol, Angliában a legkevésbé, de Amerikához képest Angliában is nagyon. És ez egy élhető kapitalizmus volt. Egy olyan kapitalizmus, amelyik a polgári társadalmaktól a szabadságot, a keleti blokkból, meg hát a tőkével szembeni kemény fellépést vette kölcsön. És ezáltal létrehozott egy nagyon élhető rendszert, ahol szabad lehettél, de a szabadságod az nem azt jelentette, hogy jogod van a híd alatt megfagyni és megdögleni. És a 1970-es években, már a 70-es évek vége felé, Margaret Thatcherrel és Ronald Reagannel a jobb oldal elkezdett szembefordulni a szociálkapitalizmussal. Majd nagyjából tíz évre rá a bal oldalon is lezajlott ez a folyamat. Ennek a kulcsfigurái a Bill Clinton, a Gerhard Schröder, a Tony Blair, és itt Magyarországon sokkal rosszabb kiadásban Gyurcsány Ferenc. A helyzet az, hogy ők visszavezették, és elsősorban a baloldal felelős ezért, nem lehet a Ronald Reagant a szociális kapitalizmus, vagy a szociális intézmények lebontásáért, vagy a Margaret Thatchert igazán felelőssé tenni, hiszen hát ők jobboldaliak, eleve piacpárti héják. Ők rájuk azért szavaztak, hogy kevesebb állam legyen, kevesebb adó legyen, kevesebb szociális intézmény legyen, és hogy a tőkés, akár kis tőkés, akár nagy tőkés, megtarthassa azt, amit keresett, vagy azt, amit bevételezett. És hát a helyzet az, hogy ezek a politikusok a cégek kiáró szerveivé züllesztették az államokat, és visszavezették a nyugati társadalmakat a manchesteri kapitalizmushoz. A Charles Dickensnek a világába, a Londonjába, meg a Manchesterébe, abba a világba, ahol semmilyen szociális intézmény nincs, és hogyha kihullasz a cégből, nincs háló, ami felfogna, hanem az utcakövére esel le. És a helyzet az, hogy ez a folyamat, ez nem tudott olyan hatékonyan a régi szektorokban, a hagyományos szektorokban lezajlani, mert a szociális intézmények, a szakszervezetek, a szociáldemokrata pártok még mindig visszatartották, de egy olyan szektorban, ami a semmiből épül föl, már ezekre nem kellett. Már fel se épültek, már ki se épültek, már létre se jöttek. És a helyzet az, hogy a Szilícium Völgynek a techmultiai, azok olyan precizitással és olyan átfogó módon restaurálták a manchesteri kapitalizmust, ahogyan arról Ronald Reagan és Margaret Thatcher álmodni sem mert. És végre az Európai Unió, meg talán Amerikában a demokrata párt is elkezdi felismerni, hogy ezek a cégek nem kizárólag tájékoztatási nyilvánosság monopóliumot bitorolnak, tehát be kell hízelegni az államoknak, meg a pártoknak magukat a kegyeikbe, hanem hogy ezek a cégek, ezek a techmultik, ezek a nagy nyilvánosságot újra privilegizálták önmaguknak. Tehát valójában azt követték el, amiket a 20. századi trösztellenes törvény, amik ellen a 20. századi trösztellenes törvényeket hozták. De ilyen törvények őrájuk már nem vonatkoznak. Hát az történt, hogy néhány cég a teljes tudatipart, a teljes nyilvánosságot lefoglalta magának, és gyakorlatilag azok a cégek közszolgáltatásokat, közszolgálatokat foglalnak le, és privilegizálnak, és árusítanak ki. A helyzet az, hogy ahogyan a közszolgáltatásokat állami kézbe kell venni, mert az nem egy cég profitját kell, hogy szolgálja, hogy folyik-e a víz a csapból, vagy sem, hogy folyik-e az áram a falból, vagy sem. Pontosan ugyanúgy kell szépen lassan az államnak kiterjesztenie a nyugati civilizáció szociális vívmányait ezekre a cégekre. Meg kell akadályozni egyre, és most már kezd ébredezni Európa, és kezd ébredezni lassan a demokrata Amerika is, hogy valójában ezek a cégek nem szövetségesek, hanem egy nagyon-nagyon súlyos veszélyforrás, egy nagyon-nagyon súlyos alkotmányos kockázat, amellyel számolni kell, és amely ellen a jövőben egyre keményebben fel kell majd lépni. Nos, ha jól emlékszem, Utolsó éjszaka, annak a kiváló filmnek a címe, amelyben Edward Norton egy drogdealert játszik. Utolsó éjjel. Utolsó éjjel, jó, igen. A 25. óra. A 25. óra. Na, és abban van egy jelenet, amikor az orosz mafiózó elmeséli Edward Nortonnak, hogy a börtön egy nagyon rossz hely. A saját anyja nem ismert rá, amikor ő kijött a börtönből. És ott mond egy szabályt. És azt mondja, hogy keresd meg azt a gyengébbet, vagy leggyengébbet. Azért, mert Monty börtönbe megy. Mert hogy börtönbe megy az Edward Norton. De igazából most nem a filmről akarok beszélni, csak így van értelme. Csak, jó, igen. Azért az utolsó éjjel, mert hogy elbúcsúzik mindentől, világtól. Nézzétek meg, most tök mindegy, ez most nem filmesztétika óra. És ott az orosz mafióza azt mondja neki, hogy ha bemész a börtönbe, akkor keresd meg azt a gyengébbet, akit meg tudsz verni, és verd addig, amíg el nem kezd vérezni. És akkor tudni fogják rólad, hogy te tudod, hogy mi a tisztelet. Mert azt tiszteled, akit kell. Így van, így van. És tudod, honnan jutott ez eszembe? A magyar ellenzékről. A magyar ellenzék, és nem is olyan vicces. Tehát megnéztem, mi a koreográfiája annak, ugye múltkor valahol itt hagytuk abba, vagy szó esett róla, mi a koreográfiája annak, amikor a bűnbánó ellenzékiek, akik ilyen behúzott farkkal és farokkal avászkodnak, vagy vissza, vagy oda, ahol sose voltak, a NER-hez, illetve Orbán Viktor lábaihoz. Az első az, hogy verd meg a leggyengébbet. Na jó, hát, hogy vérezni fogja, az most persze nyilván, hogyha a metaforát animáljuk, az nem biztos, hogy jó. Az elkezdi taposni, rugdosni, szidalmazni az ellenzéket. Azt az ellenzéket, amiről mindenki pontosan tudja, a kormány, a kormánypártiak, a fideszesek, a fideszes trollok, maguk az ellenzékiek is, hogy gyakorlatilag semmiféle potenciával nem rendelkeznek, semmilyen vizet nem zavarnak, soha a büdös életbe nem lesznek kihívói Orbán Viktornak, nem fognak kormányra kerülni, igazából valószínűleg lassú olvadás a sorsuk. És végül Orbán Viktorral együtt fognak megbukni. Na ez meg egy már... Ez a már úgy értem, hogy Orbán Viktor fogja bukni a hatalmát, akkor fogják ők bukni az ellenzékiségüket. Ez tulajdonképpen olyasmi, mint a rendszer... Nem hatalomra fognak jutni, hanem ki a hatalomról. Mert hatalomra soha nem fognak jutni, na, hiszen azért vannak, de hogy ez ne jussanak. Akkor az a jóslatod, hogy amikor a megbukott a államszocializmus a rendszerváltáskor, akkor NDK-ba azok a pártok is megbuktak, amik a Német Egyesült Munkáspárt, a kommunista párt mellett koalíciós partnerek voltak. Tudjátok, bizonyos szocialista országokban hivatalosan több pártrendszer volt, ahogy elmondtam valamelyik apu alkalmával, Észak-Koreába basszátok meg. Észak-Koreába hivatalosan több pártrendszer van, három párt koalíciója. Koreai Demokratikus Köztársaság. Abszolút demokratikus koreai demokratikus koalíció. Na, meg is van Gyurcsánynak az iránymutatás. Ugye gondoltátok volna, hogy van egy ilyen parasztpártszerű, a másik pedig szociáldemokrata párt, Észak-Koreába, szocdem párt. Jó, mi? Na, és az NDK-ban is volt három vagy négy ilyen párt, ami biztos helyük volt a parlamentben, de soha nem nyerhettek nyilván választást. Volt kereszténydemokrata, volt CDU az NDK-ba. Volt egy parasztpárt, volt egy mit tudom én milyen, volt egy liberális párt, ez volt a nevük. Német liberális, mit tudom én milyen párt, nem munkás párt, ez a liberális párt. És ezek eltűntek 1989-90-ben. Tehát szerinted ez lesz a sorsa az ellenzéki pártoknak, hogyha véletlenül valami csoda folytán bukna a NER? Én szerintem a Hazafias Népfront is együtt bukott meg az MSZMP-vel. Tényleg? Nem? Az volt a másik párt. Igen. Ja. Igen. Igen, Hazafias Népfront. Na, igen. De ezt azért mondtam ezt az egészet, tehát hogy amit a mafiózó mondott az Edward Nortonnak, ezt látom, tudod? Mindenki tudja. Szóval az ellenzéket gyalázni, fikázni, szóval az milyen már? Persze lehet, meg lehet kritizálni, főleg, hogyha hülyeségeket csinál, de igazából már az se érdemlik meg. És azzal kezdődik, tudod, hogy hú, csalódtam bennük, jaj, de szarok, hú, de szarok, utána jön egy ilyen semlegesebb zóna, és utána az, hogy hát Orbán Viktor az egy csodálatos. Tudod, ez a koreográfia. Tudod, megveri a gyengébbet, és akkor így behódol az erősebbnek. Ez. Na, és tulajdonképpen itt kéne arról beszélnünk, hogy mi a természet az önkényuralomnak. Ez mitől önkényuralom? Most Európai Parlamentben volt egy kurva nagy vita, és hallom a magyar rádiót, meg hallom a magyar tévét, és akkor így mondják, hogy de hát Magyarországon demokrácia van, hiszen itt nem csak több pártrendszer van, és mindenki indulhat a választáson, de szabad sajtó van. Németországban nincs szabad sajtó. Ott kinyírnak téged, hogyha mit tudom én, bevándorló ellenes, meg gender ellenes dumákat nyomatsz. Magyarországon a hatházi Ákos még a parlamentben is olyanokat csinálhat, amiért mit tudom, beperelnék őt Hollandiába. Pont ma hallottam ezt a Kossuth rádión. És akkor meg hát most mit röhögsz ezen? Hát az a Kossuth rádió az a Kossuth rádió, az barátom. Mindig a Kossuth rádió. Az mindig az a mindig Kossuth rádió. Mindig is azt mondta, hogy Moszkva. Mindig? Nem, volt egy átmenet, nyilván volt egy átmenet a volt Kossuth rádióban is. Igen, de a Moszkvától Moszkváig ível a Kossuth rádió is. Ja. Igen, tökéletes. Így pontos. Tökéletes. Igen. Szóval, miért önkényuralom ez? És ennek kapcsán egy picit beszéljünk arról, hogy az önkényuralom miért rossz. Na most... Tudod, miért kell erről beszélni? Mert nem evidens. Az nem evidens. Na hát, miért van önkényuralom? Hát én úgy gondolom, hogy egy olyan rendszer, amelyik visszamenőleg alkot törvényeket, mert a vezető bármit, az egyetlen vezető, az egyszemélyű vezető bármit megtehet, saját hatalma a rendszerében senkinek nincs, egy kivétellel, Pintér Sándor kivételével. Pintér Sándornak saját hatalma van. És a Pintér Sándor az egyetlen, akivel Orbán Viktor nem rendelkezik. Őt nem lehet félreállítani. Ő olyan, mint az ország domborzata vagy hegy és vízrajza. az országhoz tartozik, és ezt tudomásul kell venni, és ezt az Orbán is érti, és tudomásul is veszi. Hát most már nem csak a belügyminisztériumot, a belügyi szerveket, a rendőrséget, de az egészségügyet és az oktatást is Pintér Sándor felügyeli. És a szívhangot is. Igen, hát hogy ez az ország kaszárnya. Orbán Viktor azt mondta, hogy erre az emberre rá lehet bízni egy kaszárnyát. De hát az országról volt szó. De hát Orbán Viktor nem tudta megkülönböztetni a kettőt egymástól. De mit tudhat ez az ember? A szó mindenféle. Szerintem ő egyesíti a bűnt és a bűnüldözést. Ő mindkettő. Ő hatalmasabb, mint egy keresztapa, és hatalmasabb, mint egy rendőrfőnök. Egy keresztapával több, mint rendőrfőnök, és rendőrfőnökkel több, mint keresztapa. Kemény csávó, és nagyon... Igen, nagyon kemény csávó, de mindegy. Szóval, hogy ő rajta kívül ebben a rendszerben senkinek nincs saját hatalma, akivel Orbán Viktor nem funkció szerint rendelkezik. Na hát ez az abszolút monarchia, abszolutizmus a premodern értelemben. Modern értelemben meg úgy hívjuk, hogy önkényuralom, na de legitim. Na de 4 évenként szavazást tart, mondjuk önmagáról, mondjuk olyanokkal vív meg, akiket úgy termeszt, mint egy bonsájt. Direkt törpefát, tudod? Igen, ezek a fák nem nőnek az égig. Ezek a fák nem nőnek Orbán Viktor nyakára. Ja. Minden az ő személyes kénye kedve szerint történik. És ebbe csak igazodni lehet. Orbánt egyféleképpen lehet kritizálni, úgyhogy több Orbán kell. Lázár János erre jött rá a tenisz szövetség élén. Orbánnal szemben egy állítás, egy legitim kritika van, hogy hát ez itt túl kevés Orbán. Orbánobb kell. Ez az a kritika, amit Orbán Viktor mindig szívesen hall, és ez nagyjából az egyetlen. Szóval, figyelj, és a fő témánk, mert ez ugye kimaradt, már két apun akartunk erről beszélni, hogy miért rossz az önkényuralom, és miért jobb a demokrácia. Túl azon, hogy mondjuk nekünk kényelmes. Csak hogy ez akárhogy is, ez az önkényuralom legitim, ez valami új, nem? Legitim önkényuralom. Figyelj, a harmadik birodalom is azért elég legitim. De az diktatúra volt, de az diktatúra volt. Kőkemény, totális diktatúra volt. Igen, totális. Az más. Ja. Ilyen, hogy önkényuralom, ami nem diktatúra, de már nem egy... Tudod... Hibrid rezsimnek keresztelt el ezt, azt hiszem, Filipov barátunk. Igen. Nem tudom, hogy ő találta ki, vagy ez már... Igen, de ez önkény... De akkor mondta az akkori rendszerre, hogy hibrid rezsim. Hát pár évvel rendszer, ezelőtt. Pár évvel ezelőtt, négy éve, három-négy éve. Ja. Na jó, de hát azóta azért... Ja, azóta keményedett. Hát keményedett. Aha. Hát... meg kiterjedt, hát most már sokkal... Tehát hibrid rezsimből legitim önkényuralom. Hát most már szerintem így ez a helyes kifejezés, és tényleg legitim, és tényleg önkényuralom. És tényleg legitim, mert az emberek felismerik benne a maguk identitását, meg a maguk óhajtását, mert felmérte, Orbán Viktor felmérte az ő identitásukat, az ő óhajtásukat, és kiszolgálja azokat. És tudod, ilyen értelemben egy példa a nyugati világnak, hogy hát hogy mondjam, Európai Unión belül is lehet csinálni, vagy be lehet rendezni egy Törökországot. Aha. Vagy egy, érted? Fehér Oroszország. Fehér Oroszország. Na jó, az egy fokkal keményebb. Egy fokkal keményebb, na. Igen. Figyelj, tehát legitim. Most nem mondhatjuk azt, tudod, hogy kevesen mentek el szavazni, kisebbik rosszra. Itt most már nincs mire hivatkozni. Nincs már azt, tudod, hogy az egyik párt a másik, ezen viccelődtünk régen, van egy ilyen videós csóka, vagy volt egy ilyen videós csóka, az egyik párt olyan, mint a másik, kifelejtette az olyant, és azt mondta, hogy egyik párt a másik. Ez volt a megmondása, de várjál, a szavazata mellé. De milyen vátesz volt, mert ha szó szerint érted, egyik párt a másik, az kurvára be is jött, tehát a csávó egy vád tesz. Na, szóval... De hogy melyik párt a melyik? Melyik párt? Hát mindegyik ugyanaz. És ezt úgy hívják, barátom, hogy MSZMP. Ezt mondtam a múltkor is. Hát én meg azért... Hülye voltam, hogy nem léptem be 1988-ban, az utolsó pillanatban az MSZMP-be. Lehettem volna privatizáló, liberális, most hazafi, szíthatnám a kommunistákat és az oroszokat, mert csak egy MSZMP tag szíthatja igazán, bazd meg. Érted? Aki akkor ellenzékiskedett, az fogja be a pofáját most is. Na, visszatérve... 16 évvel ezelőtt, 1996-ban, itt alapvetően négy szellemi erőközpont volt, és ahhoz négy párt tartozott. És ezeknek a négy pártnak, ennek a négy pártnak a mai pártstruktúrában leképeződött a szerepe, meg az identitása, meg a kommunikációja, meg a tagsága, meg a szavazótábora. De nagyon durván. Akkor ismertetem az átváltozás tanát. Miéből 1996-ban járunk, a miéből lett 2022-re a mi hazánk. Ez nem kell politológus diploma, hogy úgy mondjam. Az MSZP-ből lett mára a Fidesz. Logikus átlényegülés. Az SZDSZ-ből lett mára a DK. Szinte szavazatra ugyanannyi. És a Fideszből lett mára a Momentum. A Fideszből a Momentum. Ami a Fidesz volt 96-ban, az most 22-ben a Momentum. Tökéletes leképezés, értjük, tehát ez egy funkcionális, ahogy egy funkcionális, azokat a funkciókat találta meg. Az MSZP, nem, a Fideszből lett az MSZP. Az MSZP-ből nem lett semmi. A SZDSZ-ből lett a DK. Nem a Fideszből lett, az MSZP-ből lett a Fidesz. Az MSZP-ből lett a ja, mai Fidesz. Ja, értem. Az MSZP-ből lett a mai Fidesz. Igen, és a... Hát a szavazók. Az akkori Fideszből lett a mai Momentum. Az világos. Az világos. Tehát nem a személyi átfedése az van. Az akkori SZDSZ-ből lett már a DK. És az akkori miéből lett már a mi hazánk. Egy ilyen jobbikos átkötéssel. Teljesen világos. Viszont egy hibája van ennek a teóriának. Illetve ez nem hibája, mert egyébként nagyjából egyetértek vele, hogy egy lefokozódás is történt. Uh-huh. Tehát azért, hogyha megnézem az SZDSZ-t a 90-es években, dacára, hogy én nagyon nem szerettem őket, azért hát a DK... Tudod, mi a helyzet? Tudod, a DK három. Az egy igen csak... A Momentum a akkori Fideszhez képest hát... Tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy három lefokozódás történt, és egy felfokozódás. Mert az akkori miéphez képest a mai mi hazánk az egyértelmű lefokozódás... Az akkori SZDSZ-hez képest a mai DK az egyértelmű lefokozódás, az akkori Fideszhez képest a mai Momentum az eléggé jól látható, szemmel jól látható lefokozódás, de az akkori MSZP-hez képest a mostani Fidesz az egy nagyfokú felfokozódás. Igen. És a filmek kapcsán szoktad azt mondani, hogy mert az országnak már nincs értelmisége. Tehát, hogyha belegondolok, hogy mit tudom én, a Csurka helyett a Dúródóra, érted, az SZDSZ-es Kis János helyett a... Bazd meg, a Gyurcsány most mellett nem is tudom, kik őszintén, vannak. Őszintén, szóval, őszintén nekem az a bajom, hogy folyamatosan az ellenzékről van szó, meg az ellenzékben zajlik a politizálásnak a súlypontja, mert mindenki az ellenzéktől várja, hogy megdöntse a rendszert és átvegye az Orbán helyét. De ez soha nem fog megtörténni. Ahogyan soha nem fog megtörténni, hogy a színpadon, a Hamletnek a kezében a koponya, amikor azt hallja, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, akkor megszólal, és mond valami, hozzászól az előadáshoz, és elmondja a Hamletnek, hogy a koponyának mi a nézőpontja. Ez egy hibás diskurzus, mondjuk. Hanem bocsáss meg, utána nem fordul olyan elő, hogy egy kritikus, egy színikritikus az a díszletet, meg a kelléket kritizálja, Érted? Nem csinálja, mert nem, az nem az előadás része, az csak kelléke az előadásnak, az nem felel az előadásért, vagyis azért felel, hogy tökéletes kellék legyen. A tökéletes koponya legyen. Ne szóljon hozzá, hanem legyen az, aminek szánják. A funkciója határozza meg. Ez az ellenzék, és akkor ezzel az ellenzékkel, meg ennek az ellenzéknek a keretei közt tervezni, meg gondolkodni. Ezen túljárunk. Ez a tízes évek története. Ezt elhagytuk. Most már ott tartunk, hogy a ellenzéke Orbán Viktornak az csak a Fideszen belül lehet, vagy csak az országon kívül. Igen. Érted? Ez a két lehetőség áll fenn. De mondom, az ellenzéknek nagyon fontos funkciója az, hogy ő az, akit meg kell verni. Meg az ellenzék. Figyelj, másik fontos funkció, ami érdekes, várjál, bocsáss meg, de ez is nagyon fontos, és érdekes, hogy mondjam, hatalomáttétel, meg bizalomáttétel, hogy már senki, már a társadalomban sem várja senki az ellenzéki politikusoktól, hogy Orbánt megdöntsék, meg legyőzzék, meg hogy Orbán ellenzékét reprezentálják a személyükkel, hanem már mindenki, Ez a súlypont áthelyeződött az ellenzéki sajtóra, az ellenzéki médiára. Gulyás Mártontól, a Partizántól, a Telextől, a 444-től, szerkesztőségektől várják komolyan, mert egyrészt ők adnak nekik azonosulást, nézőpontot, meg narratívákat. Ők magyarázzák el a érdekes és bonyolult világot. Másrészt, meg ők azok, akikben még hinni tud az ellenzéki tábor. Már a politikusokkal kapcsolatban már az ellenzéki tábor se hiszi el, persze a szájukkal még nem mondják ki, de legbelül már tudják, hogy nem ők, és ezért az ellenzéki politikus az köpőcsésze. Ők is szidják, ők is utálják, már kiábrándultak belőle. De az ellenzéki nyilvánosság, a hősök, akiknek pénzt dobnak össze, érted? Miközben ők szélzelik a saját felületüket. Érted? Hogy egyszerre értékesítenek is, érted? Meg egyszerre siránkoznak, hogy jaj, az ellenzéki nyilvánosság, és hát az emberek meg tudod, fizetnek azért, hogy legalább maradjon némi töredék remény, hogy van, hogy létezik az ő kurzusuk. Különben elveszne ez a hitük is. De figyelj, Robi, bocs, hogy kijavítalak, csak az a Jorik koponyája, ha jól emlékszem, a Hamletbe. És nem ott mondja be or not to beat, hanem az másik. Csak általában mindig így ábrázolják képeken, és ez így beleívódik az ember tudatába, tartja a koponyát, és akkor mondja, hogy lenni vagy nem lenni. Az egy másik monológ, ott a szegény Joriknak beszél. Tudom. De valahogy minden emlékszem, karikatúrán és rá. Minden képen a lenni vagy nem lenni, a kurva koponyához rendelik, és az embernek, hiába látta a Hamletet, vagy olvasta, az embernek ez így berögződik. Figyelj, honnan a picsából ered ez? A kollektív tudattalamban van. Ez egy mém, ahogy de fogja. De millió ábrázoláson ezt látod. Igen. Mert ez, közben nem ez van a színdarabban. Ja. Na, mindegy, de nem ezt akartam mondani, hogy tudod, azon fantáziálok, hogy elmenni ellenzéki politikusnak. Hát ilyen könnyű pénzkereset. Tehát tulajdonképpen egy dologra kell, mondjuk elmondom havonta egyszer-kétszer, hogy Orbánék lopnak. Aztán elviselem azt, hogy mit tudom én így mondják rám, hogy én sorosista vagyok, meg Bérenc, meg hazaáruló, meg Magyarország ellen drukkolok és beszélek, brüsszelita vagyok, hát jó van, ez van, de hát egy fontos állami, pártállami funkciót töltök be, ezért kapok mennyit is? Most már 2 millió? Nem tudom, 1 millió? Nem tudom. Szóval többet, mint amit tanárként, vagy amit az apun. Úgyhogy nem egy rossz pálya. Nem egy rossz pálya, gondolj bele. Kurva jó. Jó, hát kicsit olyan zsenánt tudod, hogy mindig szidnak, de végül is jó. Nem kell lemenni vidékre kampányolni, mert minek? Bazd meg. Ide jövök, mondjuk az apura, elmondom, hogy te Robi, Orbánék lopnak. És ezzel elvégeztem a kötelező ellenzéki munkámat. Két Milka, bazd meg. Hát zseniális, kurva jó. Legfeljebb, mit tudom én, a Dopman, vagy a Hont András, meg ilyenek mondják, hogy hát én szar vagyok. Hát na és. Na és. Tök jó. Na, de szerintem figyelj, így én nem akartam volna ilyen pártpolitizálás irányába el, mert tudom, hogy kikerülhetetlen. Picit azért ilyen mélyebb síkra. Az önkény uralom miért rossz? Nem ez, ami itt van, bármelyik a világon. Most az etikai... Na, miért? Szerinted nem funkcionál nagyon jól? Most hagyjuk azt, hogy nekünk ellenszenves, mert nem szívesen élnénk benne. Mi? Kurva sok ember viszont kurva szívesen él benne. Ez egy dolog. És ugye ezeknek a rezsimeknek az a fő narratívájuk, nem is ideológia, hanem narratíva, hogy működőképes. Egység van. Egységben az erő. Nincs ez a szar, ez a parlamenti handabanda, fékek és ellensúlyok, az meg az csak fékezi a gyors döntéshozatalt. Márpedig így gyors, határozott, hatékony döntéshozatalra van szükség. Hát az meg kurva jó. Mi a faszért vagyunk demokraták? Mit akar a demokrácia egyáltalán? Amúgy is már halódik évszázadok óta, bazd meg. Spenglert idéztek ma pont abban a műsorban, amiben azt mondták, hogy nyugaton nincs sajtószabadság, meg szólás és véleménynyilvánítási szabadság. Itt nálunk van most délután a Kossuth Rádióban. És Spenglert is idézték. Tudod, a nyugat alkonya. De bazd meg, ott már viszont azért kicsit fölhorgattam, amikor Bibót idézték. Tehát kicsit az olyan blaszfémikus volt. Egyébként én kedvelem Spenglert, egy kiváló elme volt. De most visszatérve, tehát miért? De valahogy mindig megbuknak ezek az önkényuralmak, legalábbis a nyugati kultúrában. Ugye? Megbuknak, valahogy ez a nyomorult, szar, nehezen működő demokrácia lett mindig életképesebb. Mi a faszért? Azért, mert az önkényuralmak, a még oly legitimek is, gátolják az információnak, meg a kreativitásnak, meg az képességeknek, az alkalmasságnak az evolúcióját. De szépen fogalmazol. Mert ez az evolúció az, ami fölszabadul, ami fölszabadítja a kvázi úgynevezett társadalmi energiákat. Példaként azt tudom hozni, hogy amikor a francia forradalom győzött, utána ők egyetlen csatát nem veszítettek, egészen Napóleon bukásáig. Egyetlen csatát nem veszítettek. Aki kisebb ütközeteket veszítettek, de nagyobbat nem, aki kisebbet veszített, azokat kivégezték. Ez volt a forradalmi terror. Nem ez, csak ez, ennél durvább dolgok ez a, is voltak. Terror kora. Igen. Na, figyelsz? És a ezt én szoktam. A környező országokat eleinte csak visszaverték, ugye az intervenciót. Aztán Napóleon alatt elkezdték, már a forradalom alatt kiterjesztette Franciaország a területét. És Napóleon alatt meghódította egész Európát. Mi volt ennek az oka? Mi hogyan győzte le Európa koronás főit, Európa urait, a francia hadsereg. És ennek az oka pont az, amiről az imént beszéltem. Ez az oka, hogy a francia hadseregben, Európa mondjuk porosz hadseregben, osztrák hadseregben, orosz hadseregben a születési előjogok birtoklói, a grófok, hercegek, bárók és egyéb főrendek voltak a hadvezérek. Az alacsonyabb rendű nemesség, azok is tisztek voltak mind. És hát a jobbágyokból állt a harc, hogy mondjam, a besorozott katonákból. Igen, igen. Tudod. Hát igen, a jobb Magyarországon jobb. Parasztokat lasszóval fogtak el az Alföldön, és besorozták 12 évre. Szóval, hogy a jobbágyokból lett a kis katona. Na most a francia hadseregben ez nem így volt. Hanem éppen nem így. Úgy, ahogy egy polgári társadalom. És ebből következett a Napóleonnak az a elképesztő fölénye, amit katonailag ő gyakorolt. Már maga a Napóleon ennek a terméke volt egyébként. Maga a Napóleon az a polgári társadalmak által felszabaduló társadalmi energiáknak. Amiről te beszélsz, az a feudalizmus ilyen stabil, hierarchikus rendjével, és annak a bonyolult születési előjogokra alapozott, de tényleg ilyen bonyolult rendszerével szemben a társadalmi mobilizáció. Azt mondta, a társadalmi mobilizáció azt mondta... És a tehetség és az érdem alapján történő kiválasztódás, vagyis a meritokrácia. Azt mondta, meritokrácia, ez a pontos kifejezés. Azt mondta a Napóleon, hogy minden katona a tarsolyában hordozza a marsalbotját. Ez azt jelenti, hogy ott van nálad a marsalbot, be kell nyúlni, persze nem a tarsolyodba, hanem magadba, önmagadba, és elő kell rántani. Te potenciális marsal vagy. Te, aki egy közkatona vagy. Egy potenciális marsal vagy, és hogyha alkalmas vagy, és hűséges vagy a forradalomhoz, akkor marsal vagy. Ez egyszerűen nincsen meg ezekben a rigid, merev, hierarchizált, feudális társadalmakban. Nem, ezzel nem tudják felvenni a versenyt. A társadalomban energia van, ahogy az atomban is, az atomi kötésekben is energia van. Amikor az atomi kötést meghasították, akkor egy eszméletlen, elképesztő energia szabadult fel, ez volt az atombomba. Iszonyatos energia van a társadalomban is, és a forradalom, a polgári forradalom szabadítja fel ezt. Na, egyébként Napóleon azt is mondta, hogy a katona meghalhat, de a hasának tele kell lennie. Tehát így a hadsereg élelmezése kapcsán mondta ezt. Ennek most semmi köze a témánkhoz, de olyan jó pofának tartottam. Na, visszatérve... Na, tehát az volt a kérdés, hogy mi a baj az önkényuralmakkal. Értem. Ennek viszont, amit mondasz, ellentmond a harmadik birodalom. Ott ugyanis kurva sokat adtak arra, hogy a tehetséges munkásokat meg parasztokat fölemeljék. Elvileg a bolsevizmusban is, tulajdonképpen a totalitárius rezsimekben is egy teljes társadalmi mozgósítás van, és vadásszák a tehetségeket. Valami mégis kontraszelektál. A születési előjogok megszűnnek, mégis valami a totalitárius diktatúrákban, ami tök más, mint a feudalizmus, de mégis kontraszelektál. És ez pedig a hűség, tehát megmarad az archaikus társadalmakból, érted ezt, hogy a személyhez, meg a uralkodóhoz, a cáratyuskához, a császárhoz, a pártitkárhoz, a sztálin elvtárshoz való hűség. És aki hű, meg ideológiailag, hogy szokták ezt megbízható. Mondani? Megbízható elvtárs. Annak van előnye, a kevésbé megbízható, de esetleg tehetségessel szemben. Tehát a nem feudális, tehát a nem, inkább úgy mondanám, nem születési előjogokra alapozó, vagy épülő, de ilyen önkényuralmak, szintén kontraszelektáltak. Aztán Sztálin ezt például úgy oldotta meg, hogy mit tudom, kivégeztette a tábornokait, de hát nem azért, mert tehetségtelenek voltak. Basszus. Hitler, aki látta a Bukás című filmet, ott azt is mondja, hogy Sztálin milyen jól tette. Tehát azért vesztettem el a háborút, mert a tábornokai milyen szarok, és hogy nekem is azt kellett volna tennem, mint Stalinnak kivégeztetni őket, tudod? Igen. De mégsem működik. Mégsem működik. Mégis a brit, meg az amerikai ezért cucc működött, tudod? Nem a német, meg a szovjet. Illetve a szovjet egy darabig működött, te mondtad, az ellenség a kapuk előtt című film kapcsán, amikor filmekről beszéltünk, hogy a Stalingrádot az NKVD nyerte meg, igen, ott volt a géppuskákkal, és hajtották fegyvertelenül is be azéket, a szovjet embereket, érted, a náci géppuska torkolattüzéhez. Úgy történt, hogy a háború megnyerésének az volt a módja, a nagy honvédő háború megnyerésének, hogy a vörös katonát egy olyan harapófogóba kell fogni, hogy csak Berlin felé rághassa ki magát belőle. A harapófogó egyik végén ott van a Wehrmacht és a Waffen-SS, és a másik végén meg ott van az NKVD. És szorítani kell a fogót, hogy minél jobban szorítjuk a fogót, és egy irányba vághatja ki magát belőle az orosz, a vörös katona, egyedül Berlin felé. És így, hogy végül is az NKVD-től jobban félt a vörös katona, mint a Wehrmacht-tól. Durva. Ez azt mutatja, hogy az önkényuralmak, főleg a totalitárius diktatúrák, azok rendkívül hatékonyak. Rövid távon. Na, és itt van a, érted, rövid távon. Rövid távon hatékonyabbak, mint a demokráciák, az biztos. De, azt írja az egyik kommentelő, nem, igazából nem ő az érdekes, csak amiket ír, azt már kurva sokszor hallottam. Tehát egy típus szövegre, típus komment. Azt mondja, hogy te ott tévedsz, múltkor a Robi azt mondta, hogy a vók nyugaton, az totalitárius, de az még csak egy virtuális. És azt mondja, hogy egyáltalán nem virtuális. Jordan Peterson ellen 75 per folyik. Várjál, mondom a példáit, emlékszem rájuk. Egy szülőt lecsuktak, mert nem egyezett bele a 13 éves gyerekének a nemváltási projektjébe. Akkor mondja azt is, hogy sportolókat nem engednek be országokba, mert ellenőrizetlen szart beléjük nyomnak, itt a Covid-oltásokra gondolt, és nem engedik be. Ez is jogállamellenes és totalitárius. Embereknek származása és állampolgársága miatt lefoglalják a vagyonukat. Orosz oligarchák. Ezer helyről hallottam, milyen jogállam az, de még értelmes emberektől is, ahol lefoglalnak vagyont. Érted? És politikai okok miatt. Hát ezt Sztálin megteheti, de egy nyugati jogállam nem. És Trudeau szétverte a kamionosoknak a tüntetését. Na, azt egyébként sokszor megkaptuk a pofánkra, hogy arról egy kurva szót nem szóltatok, bezzeg Robi, hogy Trudeau szétverte a kamionosok tüntetését. Mi a faszt mondjunk róla, mind a ketten utáljuk Trudeau-t, és lenézzük, és megvetjük, és persze, hogy egy szar dolognak tartjuk, kész, ezzel a mondattal el is intéztem a témát. Hát most erre mi a faszt mondjak? Na, de visszatérve erre a példáira. A 13 éves csávónak lecsukják a szüleit, mert nem egyezik be a nemváltásba, ez kapásból bullshit fasság, ilyen sehol nem történt meg. Nem lehet nemet váltani 13 évesen, és nem csukják le emiatt a szülőt. Általában a Breitbart, vagy még inkább a Sputnik News talál ki ilyen sztorikat. Van ezeknek valami igazság magva, mert a wokeness tényleg egy borzadály, és tényleg elmebeteg bűnözők csinálják, ez kétségtelen. De idáig még nem jutott el, hogy lecsuknak. Olyan volt, hogy letartóztatták a lelkészt, aki a Bibliából úgy idézett, hogy az homofób volt. Én ezt egyébként gyalázatosnak tartom, és számomra, akinek szent a szólásszabadság, ez utálatos dolog. De ilyen nincs, hogy a szülőt azért, mert a gyereke nem váltása ellen tiltak, ez baromság. Ez ugyanolyan, mint hogy lecsukhatnak Svájcból, hogyha 26 fokra fölfűtöd a szobádat. Ez kiderült, hogy fasság, ez egy háborús terv vagy valami, de itt már úgy adták elő a sajtóba, érted? Igen. És ráadásul először, ha jól emlékszem, a liberális sajtóba ám, aztán a jobb oldal azonnal fölkapta. Én a múltkor az egyik streaming szolgáltatónak, már nem is emlékszem, hogy melyiknek, a kínálatát, menüjét így nézegettem, és így olvastam, mindegyiknél ki van írva, hogy dráma, meg ki van írva, hogy vígjáték, és akkor ott vígjátékok, meg mint egy családi filmek, mozi, érted? És akkor ott van egy csomó film, amit meg lehet nézni. És volt egy ilyen címszó, ami alatt volt egy csomó film, így hangzott, ünnepeljük a másságot, mert nagyszerű. Vagy ünnepeljük a másságot, a nagyszerű másságot, vagy valamilyen, ez volt a menüben. És alatta hát ilyen LMBTQ témájú filmek. És ez a kibaszott agymosás, hogy ünnepeljük a másságot, mert nagyszerű. Miért nagyszerű a másság? Hol lett ez bizonyítva? Miért nagyszerűbb a másság, mint az egyformaság? Mert ők ezt így, tudod, így úgy mondják, mint ami egyértelmű, hogy az ég kék. Ki mondta, hogy a másság, ez azt jelenti, hogy a kétpetélyű ikrek, azok nagyszerűbbek, mint az egypetélyű ikrek? Mert a kétpetélyű ikrek mások. Az egypetélyűek meg egyformák. Akkor a kétpetélyű ikrek nagyszerűbbek. Annál tényleg, nagyszerűbbek ez... a szijámi ikrek. Vagy a Még nagyszerűbbek a szijámi ikrek. A kétfejű csecsemőről nem is beszélve. Igen. És tudod, egy valagnyi ilyen incidens, ami a mi életünkbe is beszivárog. Én nem Manhattanben lakunk, és nem Kanadában, meg nem Kaliforniában, de a mi életünkbe is beszivárog. Egy csomó ilyen incidens, amitől az ember egyszerűen, hogy mondjam, én rosszul vagyok ettől. Rosszul vagyok, bazd meg, amikor el akarják magyarázni nekem, sőt nem, valójában nem elmagyarázni, erre sosem került sor, hanem evidenciaként közlik velem, hogy mi az, amit erkölcs helyett kidolgoztak kreatív meetingeken. Komolyan. Ez, mert hogy valójában ez történik, és erről nagyon sokat beszéltünk, éveken keresztül erről szólt az apu. Én nagyon sokszor azt éreztem, hogy baszki, a kultúrharc elragadja az apunak a lényegét. Igen, és olyankor mindig vissza kellett gravitálni. Mindig volt az én Honvas Béla, meg Jézus Krisztus. Igen, a Honvas Bélához, meg a... Kis Butha is, igen. Igen, a Szent Könyvekhez. De, akárhogy is, mi éveken át az immunválaszon dolgoztunk. Nem csak mi, hanem világszerte rengeteg értelmiségi, aki látta ezt az őrületet, ezt a tébolyt. De mi az immunválaszon dolgoztunk, hogy a nyugat adja meg az immunválaszt erre, hogy ez történjen meg a nyugattal, hogy ez, tudjuk már, ne tegyük már félre a józanészt és az együttérzést, meg az erkölcsi érzékünket. Meg a józanészt. Igen, meg a józanészt. Az egyik a felvilágosodás, a másik az evangélium. Igen. És hogy ezt a kettőt, ezt ne vessük már el. És én azt hiszem, és mert most sokan számon kérik rajtunk, hogy hát, hogy mivé vált az apu, hogy ilyen nyugatvasszopók lettünk. A helyzet az, hogy az immunválasz nagyjából meg lett. Hát, hogy ez az egész őrjöngés meg hiszti, már a COVID karantén év beáraszta. Aztán ez a háború, ez most tovább áraszta. És már igazából mindenki érti, hogy mi ebben a szélhámosság, és már mindenki nagyjából a helyén kezeli. És a helyzet az, hogy Amerikában, persze Kaliforniában, meg Texasban a legforróbb a pite, meg hát jó, Magyarországon is valami ilyesmi van. De azért Európában, így mondom, Európában, meg Amerikának is egy jelentős részén már a dolog értve van és a helyén van kezelve. Ez a wokeness szar. Aha, ez a fasság. Ez a me too, aki kiabál, hogy őt basszák, azt elhisszük bemondásra, vagy megbaszták, tudod? Azonnal elhisszük, mert áldozata, potenciálisan áldozatot megkérdőjelezni, és a végén kiderül, hogy áldozat volt, akkor véged van. Érted? Tehát el kell hinni neki, mert nem kockáztathatod ezt. Itt nem lehet kétszer hibázni. Érted? Egy ilyen közeg. És a helyzet az, hogy azért nagyjából meglett az immunválasz. És kezd ez a dolog értve lenni, meg unva lenni. Így a nyugat széltében hosszában. Tehát lecsöngőben van, azt mondod? Igen. Egy szardivat volt. Igen, meg 2015 után mostanra azért már beárazódott a Will Common imperatívusa is. Ezek szépen a helyükre kerülnek. Miért? Mert nem egy rigid önkényuralom, ahol föntről ideológiát táplálnak beléd, hanem a vélemények, gondolatok, meg a példányszámok, meg a világos. Igen, szabad versenyére épülő polgári társadalmak. Ezért, és ebben van a nagy döntő különbség a feudális, rigid feudális monolit társadalmak, meg a polgári társadalmak közt, folyamatosan tanul a saját tévedéseiből, a saját hibáiból, amikor túl megy egy bizonyos ponton, utána vissza tud korrigálni, képes arra, hogy tanuljon, fejlődjön, evolválódjon. És ez az, ami nincs meg, ami részben megvan a diktatúrákban, de a feudalizmusban nincs. És hát Magyarországon nem diktatúra van, hanem feudalizmus. Magyarországon volt egyébként diktatúra a Rákosi meg a Szálasi idején. Az diktatúra volt. Azon kívül... A Kádár az, az egy... Már feudalizmus az volt. Az már, igen. Abban az értelemben... Refeudalizálódott diktatúra. Diktatúra volt, de... Hivatalosan. Hivatalosan, de mivel hogy paternalista volt, így a feudális vonások erősödtek fel. Így van, pontosan. Bizonyos dolgokban egyébként a késő Kádár korszakban nagyobb szabadság volt, mint most. Mondom én, akit amúgy megfigyeltek. Na, visszatérve, maradjunk itt. A csávónak a kommentjénél, meg ennél a... Tehát, hogy az nem virtuális, Robi. Az valós totalitárius, mert embereket meghurcolnak, beperelnek. Nos, vegyük sor. Jordan Petersonnak van 75 pere. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de elhiszem. Tudod mit? Azt is elhiszem, hogy 350. De bazd meg, az, hogy beperelnek valakit, az nem azt jelenti, hogy elviszik a gulágra, vagy lecsukják. Egy jogállamban egyébként bárkit beperelhet szinte bármiért. Én utálom az ilyet. Soha a büdös életben nem perelném be azt, aki engem, mit tudom én, nyilvánosan lefikáz. Ha fenyeget, vagy konkrétan rágalmaz, mit tudom én, loptam 10 milliót valahonnan. Azért igen. De mert ha nem teszem, akkor ezzel hallgatólagosan elismerem, hogy igaza van. Tehát ilyenkor az ember kényszerítve van. De mondjuk azt mondja, hogy egy büdös, mocskos, utolsó szemét, kommunista, hazáruló, sorosista, zsidó, náci, szálasista, fasiszta, geci vagyok, biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát én utálom ezt. De a jogállamhoz tartozik, hogy be lehet perelni embereket. Aztán esetleg megnyerik a pert. És a nem jogállamban Jordan Petersont, vagy az annak megfelelő embert, azt nem beperelik, nincs 75 pere, esetleg egy pere van, és az állami, és azt úgy hívják, hogy koncepciós per, vagy per nélkül eltűnik egy csatornában. Tudod? Vagy börtönbe. Kurva nagy különbség. Aztán szétverte Trudeau a tüntetéseket. Szemétláda. Trudeau, oké. Okay. Ráadásul undorító az oknia, és még vók is. Igen. De ez talán összefügg. Ja, igen. De mindenhol szétvertek tüntetéseket. Nekem ez se tetszik, de nyugaton a legdemokratikusabb időkben, 60-as években belelőttek a kenti diákokba. Azóta filmek készültek róla. És nem volt Amerika kevéssé demokratikusabb, mint előtte vagy utána. Sőt, akkor volt a hippi mozgalom, a legszabadabb időszak. És belelőttek a kenti diákokba. Meghalt azt hiszem 6 vagy 7 fiatal gyerek. És mondhatnám ezeket, tehát hülye érvek. Nem ettől diktatúra, és tudod mit kevernek? Az ilyen rossz erőszakos jelenséget keverik a diktatúra fogalmával, a diktatúrát pedig a totalitarizmus fogalmával, mert ez sem ugyanaz. Van nem totális diktatúra is. Pinochet rezsimje Chilébe 1973-tól 89-ig, nem tudom mikor döglött meg, az nem volt totális, de nem olyan volt, mint a sztálinizmus vagy a harmadik birodalom, az nem volt totalitárius ideológiára alapuló diktatúra. Katonai diktatúra volt, egy hunta, és egyébként pont azért mondom ezt a példát, mert én nagyon utálom. De nem volt totalitárius, nem volt az az ideológia. Mert mi a totalitárius? Az azt jelenti, hogy az élet minden területére kiterjed, a tudatodat is áthatja, a szóhasználatot, a gondolkodásmódot. Egyébként ez, ami a politikailag korrekt beszéd, hogy ilyen szavakat nem szabad használni, helyette olyan szavakat használunk, ez már a maoista Kínába, a sztálinista Szovjetunióba és a harmadik birodalomba is megvolt, hogy minek lehet nevezni, és például ennek a csírája Oroszországban, hogy nem nevezheted a ukrajnai háborút háborúnak, mert letartóztatnak, hogyha azt mondod, hogy háború zajlik. Tehát Oroszország sem totalitárius még. Ahol van magánélet, tehát nem nyúl bele az állam, az még nem totalitárius. Na most a woke, az totalitárius, mert az egész tudatodat meg akarja szabni. Mindent. Szóhasználatot, viselkedésmódot, kurva sokat beszéltünk a régi apukon erről, szerintem még a közösülési pózokat is, mit szabad, mit nem, mikor vagy, és bazd meg, ilyen woke emberek egyébként, ha ismersz ilyen durva feministákat, tehát mit a pasi az otthon is woke, bazd meg, és mondjuk ülve húgyozik, mert annyira egyenlő, érted? És állító, értitek? Tehát ezért totalitárius. Én szeretek ülve húgyozni, pedig macsó vagyok, elvileg. Értem, de most arról beszél, én is szoktam, ha részeg vagyok, mert akkor esetleg körbeúgyozom, vagy mit tudom, elbotlom, vagy ilyen, és de jobb nem ülve. Elég lustának lenni hozzá? Egyébként nem. Ez már melegnek kell lenni, vagy vóknak? Bevallom őszintén nem azért, hanem azért, mert hosszú ideig kell akkor várakoznom, és jobb ülve. Tehát inkább ez az oka. Na, tehát oké, de én arról beszélek, aki elvi alapon húgyozik ülve. Tudod? Van ilyen. Tudod? Elvi alapon nem használja mondjuk a kutyapózt, mert megalázó mondjuk a nőnek. Vagy mi érted? Tehát, hogy most poénkodunk, de igazából a woke az totalitárius, de nem diktatúra, mert nincs kezében az állam és az egész államapparátus, és ezt nem kényszeríti rá az összes amerikai vagy egyéb állampolgárra. Értitek? Egyetemeken van, kampuszokon van, igen, de elvileg egyes politikusok próbálnak egyes elemeket, főleg a demokrata pártba átvinni, de nincs woke diktatúra. Ez a hosszú menetelés az intézményeken keresztül, a hatalomba, ez történik, csak miközben az intézményeken keresztül zajlik a hosszú menetelés, a társadalom immunválaszt ad. És mire odaérnek, az már nincs ott. Tudod? Már nincs ott. És ettől ez adja a nyugat erejét. Ez a képesség a tanulásra és az alkalmazkodásra. Ja. Igen. Tehát az, hogy szétverik a tüntetést, az, hogy törvénytelenségek történnek, az, hogy egyetemről kirúgnak embereket a világnézetük, vagy a kritikus gondolkodásuk miatt, 50-es években McCarthy korszak, most ez a woke kurzus, tehát itt balról, akkor jobbról, de nagyon hasonló, ezek a rendszer hibái, amit aztán a rendszer kiküszöböl. A diktatúrában ez nem a rendszer hibája, hanem maga a rendszer rendes napi működése. Ez a kurva nagy különbség. Ez a kurva nagy különbség a diktatúra és a nem diktatúra között. Részben ez is, meg sok minden más is. Például kimennek tüntetni, amit esetleg 10 nap után már szétvernek, hát egy totalitárius diktatúrába ki sem mennek tüntetni. Mi Magyarországon hivatalos ideológia, hivatalos állami ideológia. Ez csak látszólag ideológia, ez valójában nem ideológia. Arról már beszéltünk, hogy ez nem jobboldali, hiszen a jobboldaliság is egy modern fogalom, és ilyen értemben nem is konzervatív. Ami Magyarországon van. Igen, nem is konzervatív, mert az is egy modern fogalom, és nem is nacionalista, mert az is egy modern fogalom. Premodern. Igen, ez a rendszer pedig premodern, modernitás előtti. Azt restaurálja, újra meg újra. És, És ezért ideológiája sincs, hiszen az ideológia is modern fogalom. Ez nem ideológia, ez reakciósság. Kvázi feleselés. Hát te mondj valamit, és én azt mondom, hogy nem úgy van. Épp ellenkezőleg. Ez a mondás, ez a nagy mondásuk. Nincs saját ideológiájuk, nincsen saját... Már a fidesznyikekről beszélsz. Hát a Magyarországról inkább ja, úgy fogalmazni. Értem. Hát, vagy hogy mondjam, hát most ez már... De az ugyanaz. Ez már több, mint a fidesznyikek, ez már a Magyar Állam és a Magyar Társadalom Szövetsége. A Nemzeti Együttműködés Rendszere. Igen. Ez már tényleg Nemzeti Együttműködés Rendszere. Annak szánta Orbán Viktor is az is lett, most már az. Arról van szó, hogy itt a mi és a hogyan. A mi és a hogyan az meghatározó. Mi másold le a balliberális politikát, és szorozd meg mínusz egyel. Ez a mi. Ez az ideológia. Ez az ideológia. Hogyan? Vedd át egy az egyben a legagresszívabb baloldali, szélső baloldali bolsevik agitációt. És azt alkalmazd önmagadra. Tehát a miben szorozd meg mínusz egyel, és vald meg, a hogyanban a szélsőségét vedd át, és alkalmazd önmagadra. Na most ezt valami példán keresztül... Hát itt látom a fáradt arcokat. Ellenpéldát nem tudok, ne haragudjál. Hát vagy mi bennem ez történik? Arról van szó, hogy Magyarország nem egy diktatúra, de a beszédmód, meg a kultúrához való viszonya az bolsevik. Tehát az arra hasonlít. Igen. Jellegében. Igen. Természetesen. A kultúrpolitikája az szélsőséges. Az szélsőséges. Hát az élet Magyarországon nem egy diktatúrára vall, de az államnak a társadalomhoz való viszonyulása, meg hozzáállása, meg hozzászólása, az meg egyszerűen az fundamentalista. Az egyszerűen fundamentalista. Tehát ez ilyen... Egyébként azért feudális is, mert ugye nincs konkrét ide... Van egy látszatideológia, tudod, ez a nemzeti kurzus. De ha belegondolsz, a NER-nek mindenki szerves, megbecsült tagja lehet, hogyha hűséges. Tehát lehetsz ott akár kommunista, mint a Türmer Gyula, érted? Nem kell hortistának lenned, érted? De hogyha te a NER-nek hasznot hajtasz, akkor békén hagynak. Ez egyébként egy hűbéri. Ez egy ilyen hűbéres. Na, tudod? Az agitáció módja és mértéke az a bolsevikokat, meg a fasisztákat idézi. Miközben valójában nincs diktatúra. És fasizmus és bolsevizmus se. Fasizmus és bolsevizmus. Mert azok modern. Modern fogalmak. Igen. De a kultúrpolitikája mégis egy fundamentalista, polgárháborús örjöngés. Egy reakciós örjöngés. Ami valójában minden állításuk egy tagadás. Minden állításuk egy tagadás. Nincs saját állításuk. Nincsen saját mondásuk. Nincsen saját... Én legalábbis nem igazán látom, és ha van, akkor az nem illeszthető be a rendszerbe. Miért? Mert ez nem meritokrácia. Mert nem az alkalmasság dönt elsőrendűen, hanem a hűség és a hasznosság. És ezért ő valójában képtelen önmagára immunválaszt adni. Nem is tud konszolidálódni, mert mivel hogy a minden teljes hatalom egyetlen emberen, Orbán Viktoron belül van, ezért Orbán Viktor személyiségének a korlátai, a rendszer korlátai. Kivéve Pintér Sándor. De azért Pintér Sándor is hogy is mondjam, alá van rendelve Orbán Viktornak. Tehát azért Orbán Viktor előrébb van a hierarchiában, mint a Pintér Sándor, de ez a hierarchia egyedül kettőjük vonatkozásában értelmezhető. Mindenki más az hierarchián kívül áll. Aha, aha. A hierarchia aha. alatt van. Pontosabban, figyelj te, kicsit azt magyarázod, amit Dobrovics Aladár professzor írt, annak első magyar egyiptológus volt, és a fáraóról. Hogy a fáraó azt mondja, az nem a társadalmi piramis csúcsán volt, hanem ő maga a piramis. Igen. Benne van minden. Igen. De bazd meg, hát a Krisztusról is ezt írja Szent Pál is, meg tudod, hogy mi mindannyian az ő testének tagjai vagyunk. Na, ha viszont így van, akkor mi azért itt, akárhogy is, hiszen magyarul beszélünk Magyarországon, magyaroknak, akárhogy is Orbán Viktoron belül egy kétség vagyunk. Már mi ketten? Hát vagy meg annyian, hát azért itt vagyunk egy páran. De érted? Hogy egy kétség vagyunk esetleg. De nyilván Orbán Viktoron belül vagyunk, hiszen Magyarországon vagyunk, magyarul beszélünk, itt adózunk, itt élnünk, halnunk kell. De hát hadd szabadjon lennünk Orbán Viktoron belül egy kétség. És ezért nem diktatúra. Mert ha ez diktatúra lenne, nem lehetnénk kétség Orbán Viktoron belül. Ilyen nyíltan semmiképp. Sorok között kéne. Igen. És ezért aztán valóban nem diktatúra. Meggyőztél. De a piramison belül vagyunk természetesen, hiszen nincs semmi a piramison kívül. Szerintem lerágtuk az önkényuralom témát, amivel adósok voltunk, elsősorban magunknak, mert tudjuk, hogy ti gecire unjátok, de az minket nem érdekel. A lényeg, hogy mi jól szórakozzunk. Figyelj, most meg, hát ez nem igaz. Jó. Nem, kösz. Tehát, hogy... Most erre elfelejtettem, amit akartam mondani. Tehát, van-e kérdés az elhangzottakhoz? Ilyen szar előadásokon, most előjött belőlem a tanár. Van kérdés? Van rá 5 percetek? Nincs, akkor mindent tudtok. Na, mert hogy áteveznénk egyébként egy spirituális témára, a barátomnak van egy nagyon merész állítása, amin itt az elmúlt alkalommal ilyen késhegyre menően vitatkoztunk, nevezetesen, hogy Krisztus az gyógyít-e. Az, hogy megváltja a lelket, de nem gyógyítja a neurózist. És ezen úgy elgondolkodtam, mert elvileg ugye még a Bibliában is az van, már új szövetségben, hogy Krisztus a én doktorom, és hát ugye a csodák egy részében meg konkrétan effektíve testi problémákat is gyógyít. Érdemes egyébként a csodákon végigmenni egyszer, most nem tesszük, mert hogy azok példázatok is. Nem pusztán csak arról van szó, hogy volt a vak, és akkor már nem vak többé, mert mit tudom én, a nyállal összetapasztotta a sarat, és rátette a szemére, mint egy varázsló. Vagy ilyenek. Hanem ezek példázatok, tehát hogy a vak lát, ez metafora is, tudjátok, tehát hogy látja az igazságot az ember. A látás az a tudás metaforája, kognitív metaforája, ami azt jelenti, hogy mind, nagyon sok nyelvben, tehát hogy nem konkrét nyelvekben, tehát amikor ilyen köznapi metaforákkal fejezzük ki magunkat, hogy világos, mondja, hogy megértettem, meg látom a lényeget, meg vességbe látsz, tehát hogy látással, egy másfajta látást, tehát a tudást is kifejezünk. Na, tehát hogy a bibliai csodák, vagy a Krisztusnak a csodái, így végig zongoráztam egyszer, és értelmezhetők példázatokként is, mint a példabeszédei, ezek a csodatételek is értelmezhetők parabolaként, ahol metaforákat találunk. De itt most az a kérdés, hogy gyógyít, mit gyógyít. Ugye a testi nyavajákat gyógyítja az evangéliumokban. Ezáltal viszont lelki nyavajákat is gyógyít, mert a vaknak nem csak a fizikai látását adja vissza, hanem a metafizikai látását is. És Robi barátom mondta, És itt dumáltunk, és mondtam, hogy te figyelj, folytassuk az apun ezt, mert kurva jó. Meg végre méltó, nem csak Orbán van a világon, meg Vók. A világ nem Magyarország. Igen. És hogy szerinte a neurózis nem gyógyítja Jézus Krisztus. És hogy ezt egy kicsit körüljárnád-e? Hát ezt jó. A nagyon durva állításodat. Hát jó, nézd. Nagyon sok olyan valláskárosult emberrel találkoztam, aki évtizedeket tett fel arra, hogy a Jézus Krisztus meggyógyítja a neurózisából. És még csak több neurózis szerzett, még csak több szorongás szerzett, mert hát megkapta azt a nagyon súlyos, szigorú, erkölcsi szabályzatot. Meg elvárásrendszert maga fölött. Azért mondom, hogy szabály, mint a katonai szabályzat. Maga fölött, és aminek a valójában nem lehet megfelelni. Tehát valójában annak, meg a helyzet az, hogy nincsen konkrétan megmondva, hogy vagy jó keresztény. Jó muszlim az meg van mondva, hogy leszel jó muszlim. És azt be is lehet tartani. De ez a jó keresztény adag az van mondva, hogy a Krisztus. A Krisztus, aki jól követi, aki a legjobban követi, az a legjobb keresztény. Ugye a Krisztus nem keresztény, hanem zsidó, csak kikeresztelkedett. Na jó. Ez egyébként Parakovács Imre franchise, de vicces szerintem. Nem bírtok röhögni, mert belétek fagyott a szar valamiért, hogy a Jézus Krisztus zsidó, ezt most tudjátok tőlem. Amikor mindenki tudja, hogy Pártus szitja herceg, bazmeg. Igen, igen. És Sumer. A szamaritánusok, szumiritánusok, ez köztudott. Krisztus pedig árja volt. Na, Siriusi. Vissza, Siriusi. Na. Szóval a Jézus Krisztus az a lelkedet jött megváltani. A Sigmund Freud az a pszichédet jött megváltani. Mi a különbség a kettő között? Hát ami a szellem meg a transzcendens között. Hát a szellem az nem transzcendens, hanem egy híd a transzcendens meg az anyag között. Egy híd, az átvezető, az átképző. Freud a személyiségedet, ugye? A személyiséget, a személyiségedet, hát, illetve a kedélyedet. Mert ez valójában kedélybetegség a neurózis. Igen. És hogy a Jézus Krisztus nem a kedélyedet jött megváltani, hanem a halhatatlan lelkedet. Az egy más létsík. És én nagyon sok alkalommal, nagyon sok személy esettanulmányán keresztül tapasztaltam meg, hogy valaki karnyújtásnyira van attól, hogy meggyógyuljon az antidepresszánsoktól, meg a terápiától, most akár analitikus terápiától, akár viselkedésterápiától, mert ez is csak egy döntés, és éveken keresztül a Jézus Krisztussal akarja meggyógyítani a neurózisát, pedig hát, és nem megy. Tudod, mert elhitették vele, hogy Jézus Krisztus a mindent fehérítő mosópor. Pedig hát a testet sem edzi a Jézus Krisztus. Hát ez a helyzet. Most vegyük a harmadik létsíkot. A testet sem edzi a Jézus Krisztus. Ahhoz Rubintréka kell. Rubintréka edzi a testet. Sigmund Freud edzi gyógyítja, akkor inkább így mondom, a szellemet, és Jézus Krisztus a lelket. És ez három létsík. És amikor a Jézus Krisztusból univerzális mosóport gyártunk, ami mindent fehérít, tudod, akkor embereket évtizedekre így száműzünk a pokolba, és azt mondjuk, hogy nem hiszel eléggé, azért nem vagy jobban. Nem élsz úgy, ahogy kéne, azért nem vagy jobban. Miközben karnyújtásnyira van a megváltás tőle, de annyira nem szereted, hogy megmondjad neki, hogy hát ez a doktor úr ezt tudna segíteni a bajodon. hogy annyira nem szereted, inkább a Jézus Krisztushoz akarod őt elvezetni, és hát a gyülekezet az ilyen. A gyülekezet az nem akarja, hogy te a gyógyszerektől meggyógyulj, a Jézus Krisztus gyógyítsa meg, mert ha a gyógyszerek gyógyítják meg, akkor lehet, hogy nekem se kéne itt lennem a gyülekezetbe. Lehet, hogy nekem is valami más kéne csinálnom, akkor mégsem univerzális, akkor mégsem minden fehérítő mosópor, jaj, és megrendül a hitem is abban, amiben a Jézus Krisztus egyébként valóban megváltó. Érted? Abban is. Most, amit én most elmondok, én tudom, hogy a Pajor Tamás vitatkozna ezzel. Mert a Pajor Tamás az tényleg neurotikus volt, annyira, hogy ő volt a neurotik. És aztán... A rock'n'roll nem egy tánc. A rock'n'roll az nem egy tánc. Neked a divat mondja meg, jó. Hogy ki vagy. De kurva jó az. Zseniális, zseniális. Ja. És lett belőle az Ámen. A megtért, akit a Jézus Krisztus meggyógyított. De várj, tudják egyáltalán, mi az a neurotik? Bocs. Ez egy kurva régi együttes. Emelje föl a kezét, aki tudja, hogy mi az a neurotik. Hát... Atya úristen. Ez egy 80-as évekbeli zenekar volt. Tulajdonképpen az új hullámhoz lehet tenni? Műfajilag nagyjából? Ő kezdett el először rappelni. Én nem hallottam előtte rappelni senkit. Hát de nem volt igazi rap zene. Tehát, tudod, de rap ilyen... volt, nem volt hip-hop. Aha. De rap volt. Ő rappelt. Én ő előtte nem hallottam senkit. De ő mindig azt mondta, hogy rock and roll, ami az életérzést jelenti. Az nem egy tánc, és nem is igen. Egy zenei műfaj. Igen, az na. Nem. mert van egy ilyen száma. Hanem egyébként a rock and ezeket a régi száma, aztán megtért a 80-as évek végén a Híd Gyülibe. Ez a jó kis fasz a autók tetején ugráló, kitiltották őt verekedésekért a Fiatal Művészek Klubjából. A Xantus János csinált egyébként egy kurva jó filmet. Az a cím, hogy Rocktérítő, egy fekete-fehér, ilyen kicsit vizionárius dokumentumfilm. Nem csak a Pajor miatt jó a film, hanem visszaadja a 80-as éveknek azt a 80-as évek magyar undergroundjának azt a kurva érdekes, azóta teljesen eltűnt és elveszett és, világát és hangulatát. És az történt, hogy elkezdték forgatni a filmet, de abba kellett hagyni a forgatást valamiért, és közben, miközben állt a projekt, megtért a Pajor Tamás, és a második felét, a filmnek, azt már a keresztény már a megtért. Mondta. És a, ez, hát ez... Látjuk őt őrjöngeni, bebaszva, beszívva, és akkor utána meg a keresztény csávót. Uh-huh. Én annak idején azt mondtam, hogy az meg most kárhozott el. Hát én nekem sokkal szimpatikusabb volt a drogos. De lehet, hogy ő jobban, lehet, hogy ő azért jobban érezte. Igen, és annyira, ez, hogy nem is hajlandó meghallgatni a régi neurotik számokat. A csávó. Igen. Na ez a kárhozat. Ja. Na, igen. Szóval. Minden esetre a Pajor Tamásnak működött a dolog, mert neki elég erős volt a hite, és őt kifehérítette a Jézus Krisztus, mert tudod, valójában a dolog, hogy mondjam, olyan kicsit olyan, mint a placebo. Aki tudod, a katona oda megy a Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy a szolgám beteg. És én szeretem a szolgámat, és bár ő nem zsidó, de hallott arról, hogy az egy csodatévő rabbi, ő nem tudja, egyébként nem, meg se tudja különböztetni a varázslót a messiástól, meg a prófétától, meg hiszen a rabbitól, meg a ugye? Hiszen római, tehát ő ezeket a kategóriákat nem is ismeri, de hallotta, hogyha neki szól, akkor meggyógyul otthon a szolgája. És szólt a Jézus Krisztusnak, hogy úgy hallottam, hogy hát meg tudod gyógyítani otthon a szolgámat. És a Jézus Krisztus mondja, hogy a hited meggyógyította a szolgádat. És aztán még a zsidókhoz fordult, és azt mondta, hogy ilyen hit igen. Nincs Izraelben. Ilyen hit nincs Izraelben. És hát ebből aztán már következik is a kozmopolitizmusa a Jézus Krisztusnak. Ja, ja, ja. És az nem placebo. Az nem placebo volt. Tehát ott nem úgy gyógyította meg a hite, az ő hite, hanem úgy, hogy hazament, a Jézus Krisztus gyógyította meg. Az ő hite annyi volt ott, hogy azért hiszek annyira, hogy a rabbitól ezt megkérjem. Azért van bennem egy csomó kétség, de hiszek annyira, hogy oda menjek hozzá, és azt mondjam, hogy kedves rabbi, nekem otthon a szolgám, és úgy hallottam, hogy, és ez már úgy elég volt. De hogy az életben, azután, hogy Jézus Krisztus elhagyta ezt a világot, ez már nem elég, vagy legalábbis nagyon nem törvényszerűen elég. De a János lehet evangéliuma ezzel, erről beszél, hogy helyettem eljön a vígasztaló. A Szent Lélek, gyógyítani. Az a lelkiismeret, az nem gyógyít, a lelkiismeret az irányba helyez, irányba állít. A lelkiismeret nem gyógyít. A Szent Szellem nem gyógyít. Annak az egy a szellem, hiszen ő az átképző. Na de a német Csonyi bácsi gyógyít a... Vajákol, nem gyógyít, nem, látod, ebben nem hiszek. Ja, nem hiszel. Nem. Ne, nincs benned hit, mint a római tisztbe, baszki. De tudod, a helyzet az, hogy ez a hit, ez, tehát azt mondom nektek, hogy menjetek haza, és meggyógyul a szolgátok. És ti mind hazamentek, és meggyógyul a szolgája mondjuk 8-nak közületek. Pedig itt vagytok, vagy 150-en. 150-ből 8. 150-ből 8-nak gyógyult meg a szolgája? Hát akkor úgy tűnik, hogy 142-en nem hittetek eléggé. De az a 8... az a hitével meggyógyította a szolgáját. Micsoda statisztika, bazd meg, te vagy a rabbi. ilyen számolgatások, bazd meg, hát itt szarok be. Na de értem, hogy miről beszélek. Ja, Jézus Krisztus nem fogja elvégezni, hiába hiszel benne nagyon, nem fogja elvégezni a Rubintrékának a munkáját. Sem a Sigmund Freudét. Lehet, hogy neked akkora hited van, hogy a hit lovagjává válsz, tudod, ahogyan Kierkegaard fogalmazott. Belépsz a végső körbe, a legmagasabb körbe, ahova maga Kierkegaard sem léphetett be. Kierkegaard nem vallotta magát a hit lovagjának, és ha a hit lovagja lett volna, alig ha tudott volna egy ilyen pontos diagnózist adni az emberi egzisztencia hierarchiájáról. De akik belépnek, a hitlovagjai lesznek, belépnek a hitcsarnokába, nem abba, ami ott van kint a kőbányán vagy hol, hanem a metafora. A Kierkegaardi értelemben. Igen. Azoknak meggyógyul a szolgája otthon, és azoké az üdvösség, és azok ők valóban üdvözültek. De a hitlovagjává nagyon kevesen, lovagjaivá nagyon kevesen tudnak válni. Lehet, hogy a hitlovagja az, aki ha a hitlovagjává vált és hazamegy, és nem gyógyult meg a szolgája, ő egy gyógyult szolgát talál akkor is otthon, mert a hitlovagja. Tehát ez még csak nem is gyógyul meg a szolgája, még csak nem is gyógyul meg a pszichéje, érted? Hanem a hit lovagjaként, tudod, olyan értelemben valóban új szívet kap. Ez már a misztika. Igen. Ez már misztikus. Egyébként figyelj, a katolikus misék ezt a mondatot használják a liturgiába, hogy csak egy szót mondj, és meggyógyul, és a szolgám helyett azt mondja, és meggyógyul az én lelkem. Szolgám helyett lelkem, ezt mondják a katolikus misén, érted? De érted, meggyógyul, a lelked nem tud meggyógyulni, a pszichét tud meggyógyulni, az a pszichés betegség, a meggyógyul az én lelkem, az azt jelenti, hogy a bűnből megtér a lelkem. Mert a psziché bűne a betegség, a lélek betegsége a bűn. De figyelj, Robi! Értem. Én olvasgattam olyan könyveket, amelyeket én felvilágosodás előtti pszichológiának neveznék. Keresztes Szent János, a 16. századi spanyol misztikus, meg Avilai Szent Teréz nagyon hosszú leírásokat adtak lélektani folyamatokról is. És nagyon-nagyon finom megkülönböztetések léteztek. Tehát például ilyen hangok hallása, ilyen víziók bekövetkezte, meg hasonló cuccoknál, azt mondják, hogy három helyről jöhet. A misztikus azt mondja, hogy ezeknek ne dőlj be, és ne foglalkozz velük. Mert lehet, hogy az Istentől jönnek, majd mindjárt jön a pszichológia, tehát nem véletlenül mondom, lehet, hogy az Istentől jönnek, de lehet, hogy az ördögtől, tudod, ezek kísértések is lehetnek. Azt hiszed, hogy te már kurva nagy szent vagy, és közben az ördög sugal neked ilyen hangokat, mond, meg Zsandarkot is ugye ezzel. Vagy, azt mondja, a melankólia terméke. Ez a középkori és reneszánszkori szóhasználatban pszichés betegséget jelentett. Tehát elkülönítették, ha például te skizofrén vagy és hangokat hallasz, ugye melankól, tehát pszichés betegség, ez nem azonos azzal, hogy a sátán vagy az Isten mond neked valamit. Tehát volt valamiféle pszichológiai tudásuk. És olvasok egy 17. századi szerzőt, aki azzal foglalkozik, hogy milyen gonosz szellemek szállhatnak meg, tehát az már ilyen démonűzés. Ez tele van tulajdonképpen, hogyha az akkori kulturális nyelv mögé hatolsz, tele van pszichológiával, bazd meg. Pszichológiával. Nem tudom máshogy fogalmazni. Érted, amit mondok? Nem az üdvözülésről van szó, hanem pszichés az, dolgoknak a gyógyítására. Szerintem az van, hogy a skizofrénia az szellemi síkon és lelki síkon is kijöhet. Ha szellemi síkon jön az ki... Az a Philip K. Dick. Ha szellemi síkon jön ki, akkor őrült vagy. Abban az értelemben vagy őrült, hogy skizofrén őrült vagy. És ha magasan funkcionálsz, akkor lehet belőled Philip K. Dick. A lelki síkon jön ki a skizofréniád, akkor vagy sámán, akkor vagy beavatott, akkor vagy próféta, tudod, akkor vagy eljövetel. És szerintem nincs döntő különbség. Tehát én azt gondolom, hogy a Mózes, aki látja az égő csipkebokrot, az egy olyan skizofrén, akinek a skizofréniája nem szellemi síkon teljesül, hanem lelki síkon, egy mélyebb síkon. Mózes olyan, mint egy sámán. Igen, abszolút. És proféta. Igen. Dettó. Igen. Igen. És van a szellemi sík, ahol meg ez egy rettenetes zavar, és van a magasan funkcionáló szellemi síkon skizofrén személy, aki a rettenetes zavarban rendet vág, vagy ecsettel, vagy tollal, vagy zenével, vagy valamilyen megtanul egy formanyelvet olyan színvonalon a skizofréniája ellenére, ezek elképesztő ritka dolgok ám, ami által át tudja hozni a szerelmet a túlpartra, ahogyan fogalmazott a költő. Amivel át tudja vinni a túloldalról, át tud hozni a túloldalról ide igazságot a valóságba. Ez művész. Ő művész. A Mózes nem művész. Ő eljövetel. Aha. Ez a döntő különbség. Értem. Ez a létsíkok között nincs átjárás. Tehát ez nem... Vagy ha van, az nagyon kevesek sajátja, és arra az, tudod, arra elvétve, ne bazírozzunk. Én nem is tudom, tudod, őszintén nem vagyok, tudod, mert a placebo gyógyít. De ott nem a placebo, mint hatóanyag gyógyít, hanem a te hited gyógyít abban, hogy az gyógyszer. Ha én elmondom, hogy placebo, már nem placebo. Ja. Tehát ilyen értelemben a hited gyógyít, ahogy Krisztus mondta annak a katonának. A hited meggyógyította a szolgádat. A százados szolgádat. Igen. És akkor figyelj, akkor menjünk pszichológushoz és pszichiáterhez, ugye? És ne a Krisztushoz. Hát a lelki bajunkkal, ami valójában a bűnünk, mert az emészti a lelkünket, menjünk lelkészhez, vagy forduljunk, még jobbat mondok, forduljunk a lelkünkhöz, a lelki ismeretünkhöz, a Krisztus lelkéhez, bocsánat, a Krisztus szívéhez, nem a sajátunkhoz, amelyik élveteg, meg korrupt, meg önigazoló, meg végtelenül gyenge és végtelenül meghamisított. Tele van élethazugságokkal, igen, és igazából igen. Erről kéne most beszélni, igen, tudod, az igen. Élethazugságokról. Hanem tudod ahhoz, amit helyette kaptunk. Hát, hogy így bennünk van a Krisztus, és nem csak abban az értelemben, hogy vezet minket az igazságérzetünk által, hanem abban azért, ami a lelkiismeret, ami a Szent Szellem, hanem abban az értelemben is bennünk van a Krisztus, hogy ő az, aki mi bennünk a megváltásnak a lehetőségét, a potenciáját hordozza és rejti. Tehát úgy van, hogy az emberben már Krisztus előtt is megvolt a lelkiismeret képessége, mint hardware. De ez egy olyan volt, mint egy lámpás, ami nem ég, olyan volt, mint egy gép, ami nem jár, de már ott volt benne minden, és jött a Jézus Krisztus, és meggyújtotta a mécsest, jött a Jézus Krisztus, és beindította a motort, és a dolog azért jó a metafora, a mozgás, mert hogy a mozgás, meg a tűz, ezek egy lényegűek, ez a pneuma. És ezáltal a mozgás által, ezáltal a lángolás által az ember egy magasabb fokra lépett. Na most azt nem tudjuk, hogy az emberben hány ilyen gépezet van még, ami még most áll. Mert nyilván Krisztus előtt az emberiség úgy gondolta, hogy az emberi lény totálisan ki van használva. Pedig nem! És jött a Krisztus, és szintet lépett az ember. Ilyen értelemben az Isten is egyébként az Új Szövetségben, az Ószövetséghez képest, és Krisztus is Mózeshez képest. Na most ki mondta azt, hogy ez a végső állapot? Ki mondta azt, hogy nincs tovább? Ki mondta azt, hogy az emberiség betölti ezt a világkorszakot? Nem fog jönni egy új eljövetel, amelyik beindít egy olyan szerkezetet, amiről most mi nem tudunk, és most mi bennünk tűzég. De mi van, hogyha beindítja bennünk a hidrogénfúziót? A tűz az élet metaforája. Ilyen értelemben, meg a léleknek is, meg a lelkiismeretnek is, meg a belső melegségnek, amit a Krisztustól kaptunk. A személyességnek, a személynek, a megszemélyesülésnek. Na most ki mondta azt, hogy ez a végső állapota az embernek? Hát ez fokozható. Mi van akkor, hogyha az új eljövetel az hidrogénfúziót indít be, ami az a tűzhöz képest, ami a tűz a jéghez. Szivárványtest. Somama magésásodunk? Egyébként én annyira sajnálom, aztán visszatérünk ide, annyira sajnálom, hogy a szivárvány így... Kompromittálódott. Kompromittálódott, mert az nagyon sok helyen ilyen nagyon szakrális szimbólum. A germánoknál a szivárványon keresztül mennek a valkűrökkel a meghalt hősök a Valhallába. Ugye a Noét ismerjük, tehát az ember és Isten szövetség az a szivárványban jelenik meg. Na most Tibetben van egy olyan hiedelem, hogy nem az összes irányzatban, főleg a úgynevezett dzogcsembe, de mindegy, tehát hogy vannak olyan ilyen titkos tanítások, aminek az a vége, hogy az ember a fizikai testét feloldja, a jógi feloldja a saját fizikai testét, és szivárványtestet növeszt. Ezt kezelhetjük szintén persze szimbólumnak, de ők ezt kurvára konkrétan értették. A haja, illetve a szőrzete meg a körme maradott. Kicsit ilyen horrorisztikus, hogy mit tudom, hogy eltűnik, és csak a haja meg a körme maradott. És szivárványtest. És egyébként, amikor meghalnak az ilyen nagyobb lámák, mesterek, rinpocsék, akkor akkor a halotti szertartáson, ha megjelenik az égen a szivárvány, és meg szokott jelenni, egyébként ez tényleg kurva érdekes, én is láttam ilyet, akkor az azt jelenti, hogy ő elérte azt a bizonyos, hát minek nevezzem, valamit. És hogy ezt a szivárványt így kompromittálta ez az egész szar. Szóval most képzeljétek el. Ja, és akkor ezen gondolkoztam, hogy mit tudom én, szivárványból szvasztika, horog kereszt. És tökre passzolna a tibeti buddhizmushoz, mert a szvasztika is divat. A szvasztika is egy szent szimbólum, és a szivárvány is. És akkor képzelj el egy szivárvány színű horogkeresztet. Hogy mekkora provokáció lenne, miközben bazd meg tök tradicionális lenne. Egy tradicionális, spirituális szimbólum. Na ezzel szórakoztattam itt a közönséget, de hogy elnézést a Varga betűért, tehát visszatérve... Csak milyen Valhallába mész? Egy olyanba, ahol a vikingek férfiak egymással basznak. Tudod? Ezen a szivárványhídon keresztül, ami horogkereszt alakú. Nem csak a vikingek, a délgermánok is. Valhalla az úgy más. Tudod. Azt úgy toleráld, mert ünnepeld a másságot. Tudod. Ott ül. Van egy kurva jó könyv, az a cím, hogy Visszatérés a Földre. Egy Sam Lundvall nevű svéd szerző írta a 70-es években, egy eszméletlen nagy pamflet. Mit tudom én, hány ezer év múlva véletlenül megtalálják a Földet az emberek, ahonnan származtak, és egy ilyen militáns, undorító, ilyen egyébként az Egyesült Államokról van mintázva, ez egy ilyen, ilyen republikánus Amerikáról, tehát egyszerre ilyen kapitalista és militarista államba élnek, és akkor a Földre leküldenek egy önként jelentkezőt, szó szerint, tehát hogy itt tudom én, önként jelentkezik, és akkor így próbál elmenekülni, és akkor olvassák, hogy szabályzatból, hogy mit szeget meg. Igen, önként jelentkezem. És akkor a Robot Robi nevű robottal leküldik a Földre. A Robot Robi az reklámokat nyomat neki végig, és besúgó. Elvileg segítenie kéne. És a Földet az ember rég elhagyta, és egy központi számítógép rendszer uralja, aki egyébként beleszeret a űrhajósba, az meg csúnyán kihasználja őt, de mindegy, és az emberiségnek a nagy álmait megcsinálja protoplazmából, és a Földet népesítik az ilyen film meg regénybeli szereplők, Dracula, Tarzan, minden, és ezek között kóvályog a csávó, érted? És akkor eljut a Valhallába, és a Valhallába azt mondja, hogy félre rugdosta maga elől a jobbágyokat és a részek hősöket. És akkor találkozik Kalibánnal, aki kiderül, hogy egy gyáva szar, gyere, nem mersz velem megvívni, jól van, akkor ezért. És akkor az elszalad, és azt mondja, egy pillanatokra meglátta az Istenek királyát, Votánt, hogy ott ül, hatalmas izmai kidagadtak. Kék színű testhez simuló ruha borította a testét, fekete haja volt, acélos, kegyetlen álla, és egy hatalmas nagy S betű virította a mellkasán. Tehát ugye a központi agy a hasonlóság alapján összekocsvaszt minden szart. Na, a Sam Lundvall már a 70-es években lecikizte azt a kultúrát, ami most lett bazd meg a Marvellel, meg ezekkel. A 70-es években, érted? A 70-es években. De hogy mi a faszért mesélem én el ezt nektek, hálátlan közönség. Térjünk vissza a megváltáshoz, tehát hogy Krisztus gyógyít-e vagy nem, azért nagyon sok keresztény olyasmi, mint a Pajor Tamás. Tehát, hogy látszik rajta, hogy sugárzik a boldogságtól. Figyelj, ha megnézel egy Jehova tanúi füzetet, ott csupa sugárzó arcú, öltönyös embert látsz, ilyen szociál képeken, érted? Tehát, hogy tehát hogy ezek tényleg boldogok? Vagy, és most van az és szeretnénk, Robi, egy picit beszéljünk az élethazugságokról, ami közül talán a legnagyobb, amikor valaki egy szektához kerül, és onnan már nincs visszaút, és az egész életét egy kurva nagy hazugságba éli, és keep smiley van, és mosolyog bazd meg, és közben meg elképesztő elfolytások vannak. Tudod? Mert egyébként élethazugságai tutira mindegyikünknek van, Hát hazudunk magunknak. De legalább saját. Is, én is. De legalább saját. De legalább saját. De privát ideológia, tudod? Igen. De legalább saját. Ja. És ilyen értelemben egyének vagyunk. Igen. Érted? Nem pedig egy, hát hogy mondjam, itt a, ezekben a szektákban az egyéniség, a személyiség elveszik. Oldódik fel. Igen, és ez a legnagyobb veszély. Ja. Na most tulajdonképpen van, amikor valakibe összeomlik az élethazugság. Neked egyébként ez egy kedvelt témád. Te omlottál össze élethazugsága súlya alatt? Igen. Amikor szembesülsz azzal, hogy a több szemét nem fér el a szőnyeg alatt. Mondj egy példát, de ne személyest, hanem ilyen képletest. Vagy egy rossz házasság, meg ilyenek? És hazudtok egymásnak, van egy bizonyos, boldogok vagyunk? Egyszer betelik a pohár. Van ám az a pohár, ami nem telik be soha. Tényleg van ilyen is. De ők azok, akik karmával megrakodva lépnek át a halál kapuján. Karmával, azt mondod? Karmával. Ők azok, akik sok karmát hordoznak, szállítanak, akik ebben a világban, ezen a világon... Karmikus tehertételt. Úgy értem. Ja. Nagy tömegű a karmájuk. Igen. Nem a karmátlanság az a nirvána. De várjál, te egy módszert kidolgoztál egyszer régen, a karmatisztítás. Karmatakarítás, igen. Ki ismeri a karmatakarítás módszertanát? 1, 2, teljesen lecserélődött mindenki. Teljesen. Egyébként hála Istennek nem kell készülni új dolgokra. Igen. Majd jön a cápa orra, meg a por is. Karmatakarítás az úgy történik, hogy van az a habverő, amelyik ilyen spirál alakú habverő. Megvan? A végén van egy ilyen, hát egy a vége, a spirál, a végén van egy hát kvázi kampó a verőnek, már valahol vége kell, hogy legyen minden folyamatnak, még a NER-nek is egy nap, és az a habverő az, aminek a végét, a legvégét be kell akasztani az ánuszba. És azután már semmi más nem kell csinálni, mint a habverőnek a fonyelét kell csavarni, és szépen fölkúszik az ánuszba maga a habverő, és amikor már egyáltalán nem látsz semmi fémet, hanem csak a fát, akkor kell megrántani hirtelen, és ez a karmikus belső lerakódás, ami a karmád, ami miatt majd újra kell születned sokszor, az így kitisztul. Kitisztítja. Ez a 2010-es években még vicces volt. De azóta fölnőtt egy nemzedék, amelyik hát érzékenyebb ennél. Igen. És politikailag se korrekt. Igen, politikailag korrektebb egyel. A lényeg, hogy ennél már csak a buthaűzés a durvább. A buthaűzés az úgy zajlik, hogy keresztre kell feszíteni az apát, annak kell adni viagrát, attól föláll a fasza, és föl kell húzni rá a fiát a seggénél, az apára, és azt rászegezni az apára, és beadni az LSD-t a fiúnak. Ezt hívják úgy, hogy buthaűzés. Ugye mindenkinek van egy belső butha természete, ez a belső béke. És állítólag, akik ezt kipróbálják, elvész, mintha ott se lett volna soha. Ez a buthaűzés processzusa. Azért vágjátok ugye, hogy mire vagytok képesek tapsolni. Baszhatjuk itt a politikát, meg a filozófiát, meg a teológiát, meg a misztikát, meg a pszichológiát. Tudtam, hogy ez be fog jönni. Ezért hoztam föl. Hát kurvára szégyeljétek magatokat. Na, de hát fizető vendégek vagytok. 10 év múlva hát újra el kell mondani ezt. Újra, 10 évenként. 10 év múlva már letartóztatnak érte, úgyhogy most volt neked az utolsó. Na, egyébként nemrég olvastam középkori kínai meditáció szövegeket, amelyek a buddhista halál és holttest meditációkat használják gyógyításként. A buddhizmusban egyébként a bomló holttestnek a meditatív szemlélete, valamint a csontvász szemlélete, egyébként a hinduizmusban is, de a buddhizmusban ennek kurva nagy hagyománya meg kultúrája van, meg a halálnak a halál meditációja, tehát például azt, hogy a halál, hogy biztosan meg fogok halni. És akkor ezt beidőzze, mondjuk egy hét múlva biztosan meg fogok halni. És előrébb hozza, két nap múlva biztosan meg fogok halni. Este biztosan meg fogok halni. Mire ezt a falatot lenyelem, már halott leszek. A következő lélegzetvételem megáll, és már meghalok. Ez a Maranasati-nak nevezik, ez a halál meditáció, de mondom a bomló hulla meditáció. Na most azért jutott ez eszembe, mert hogy vannak ilyen kínai szövegek, egyébként érdekes, hogy a Chan, tehát korai zen kolostorokban voltak, ez még nem ilyen koan kultúra, nem ilyen vicces meg paradox, olyan tisztító vizualizáció, egyrészt csontváznak látod magadat, meg, de úgy, hogy először az egyik ujjadat, két ujjadat, öt ujjadat, karodat, mindent, aztán minden csontváznak látsz, aztán hegyeket is csontvázak borítják, tehát ilyesfajta vizualizációs gyakorlatok. És van benne egy olyan, hogy tele van a tested belseje féreggel. És még leírja, hogy négyfejű, kampós végű férgek zabálnak téged belülről szét, és aztán úgy tisztít meg, hogy a minden szervet szennyezett, és képzeld el, lásd magadba a vesédet, lépedet, májadat, szívedet, és ezeket összegyűjtöd a vastag beledbe, és kihányod magadból. És ez jutott eszembe a Puzsérnak a ökörködéséről, és ilyen meditációs gyakorlatok valóban voltak a középkori Kínában, kínai buddhista kolostorokban. Hát igen, nem árt elképzelni, ahogyan fogom a habverőt, berakom a végbeledbe, és csavarok rajta egyet. Meditáljunk egy kicsit el ezen, még egyet csavarok, még látszik a fém, még csavarni kell rajta, és ahogy eltűnt a fém, ezt most vizualizáljuk, hirtelen kirántom belőled az összes karmikus lerakódást, és érzed már, hogy könnyebb vagy. $150. Egy ilyen. Azért dollárba, mert inflálódott a forint. Na. Egyébként figyelj, neked egyébként mi a... Illetve hülyeség. Tudtam. Mi volt az élethazugságom? Nem erre gondoltam. A véleménye Csernus Imréről, de tudom a véleményt. Tudom a véleményt. Annyira én szívesebben barátkoznék azzal a fammal, aki a fejemben van. Aki a... Na, mondd az élethazugságot, hagyjuk a... Jó, nem, hagyjuk a Csernus Imrét, mondom. Mert ez van, ezt kaptam, ezzel fogok elkezdeni. Látjátok, hogy a komoly dolgokról ne kelljen beszélni. Na, ezt igen. Nevezik az én elhárító mechanizmusának. Anna Freud, majdnem Anna Frankot mondtam, bazd meg. Anna Freud lánya írt egy ilyen könyvet. Ja, ő dolgozta ki az elhárító mechanizmus sok teoretikáját. Ja. Az Anna Freud, az elképesztő, hogy Freud lánya, de annyira érvényes tartalmat tett hozzá az apja életművéhez, ami méltó az apjának a géniuszához. Ja. A legmagasabb színvonalú elhárító mechanizmus az a humor. Az a legszofisztikáltabb. Aha. De hogy valójában az elhárító mechanizmus az úgy védi az ént, ahogy a vadászgépek az anyahajót. Hogyha bármilyen támadás érni az anyahajót, a vadászgépek egyenként felszállnak, és megtisztítják a légteret körbe az anyahajó körül. Ez ilyenek az elhárító mechanizmusok. Ha bármi az anyahajó az énnek felel meg, a vadászgépek meg az elhárító mechanizmusok. Arra szolgálnak, hogy az ént ne érje olyan támadás, amiben az én megrendülne, ami katartikus lenne, vagy esetleg megrendíteni az ént abban, ami az én kép, ami az élethazugság valójában. Mert az ént nem lehet megrendíteni, de az én képet meg lehet rendíteni, vagy hogy úgy mondjam, a reveláció az, ami el kell kerülni. Azt jelent, a reveláció jelenti azt, hogy elsüllyed az anyahajó, és épül a helyén egy világító torony. Ez a reveláció. De az anyahajó nem tudja, hogy ő világító toronnyá válik, hogyha legyőzik. Ezért ő retteg attól, hogy legyőzik. Mert csak azt látja, amit elveszíthet, nem látja, amit nyerhet. Az ezért küldi az élethazugságokat, felszállnak az anyahajóról a gépek az élethazugságok védelmében. És elhárítják azokat a behatásokat, amelyek revelációval fenyegetnek, amelyek által újra születhet a pszichéd, amely által te megváltódhatsz, de már egy új életszakaszban, már egy új tudatosságban. Ez azt jelenti, hogy ebben a tudatosságban meghalsz. Az én pedig nem, tudod, az én halandó. Az én nem úgy áll hozzá, hogy hát majd újra születek valamiben. Az én az a halandóságban él. Ő tényleg azt hiszi, hogy akkor elpusztul. Te, miért gyárt élethazugságokat az ember? Az oké, hogy az énje aládúcolására. Azért gyárt élethazugságokat. De nem csak azért. Azért gyárt élethazugságokat, hogy a hónap végén több utalást kapjon. Azért gyárt élethazugságokat, hogy élvezhesse azt, amit a pszichéje, vagy hát úgy mondjam, az értékvilága nem engedne, vagy nem hagyna. Gyávaságból nem. De ott is arról van szó, hogy elismerhetetlen. Tudod, az, hogy gyáva vagy, elismerhetetlen. Az, hogy romlott vagy, elismerhetetlen. Ez azt jelenti, hogy ha ezt elismered, akkor elsüllyed az anyahajó. És épül a helyén egy világító torony, de ahhoz neked meg kell halnod, tehát ahhoz bele kell fulladnod a tengerbe, hogy alattad elkezdjen emelkedni a tengerfenékről a világító torony. Amit már nem sodor a víz. Ettől reveláció. Nem az én születik újra, hanem egy magasabb entitás születik, mint az én. Erre mondta azt a Hamvas Béla, hogy transzparens egzisztencia. És univerzális orientáció. Erre mondta. Erre a szellemi síkon történő megváltódásra. Ráébredi, amit az élethazugságok védelmeznek. Mármint az én újraszületését próbálják az élethazugságok elhárítani. Az élethazugságokat meg az elhárító mechanizmusok próbálják megvédelmezni. Védelmezni, ja. Mindig mindenki gyárt élethazugságot. Szerintem ez törvényszerű, de az kisebbeket, egész piciktől kezdve egész nagyokat. Mm. De van, aki provokálja az élethazugságainak a megdöntését, és van, aki meg menekül előlük és menti őket. Tudod, azért az ember tehet arról, és nagyjából erről szól a nyitottság meg a korlátoltság. Aki korlátolt, az elsősorban nem azért korlátolt, mert primitív eredendően, hanem azért, mert a korlátoktól védelmet remél. Aki megnyílt, az azért nyílt, nem azért nyílt, mert jobb minőségű ember, vagy jobbféle ember, hanem azért nyílt, mert készen áll arra, hogy mondjam, arra a kalandra, amibe bele is halhat. Nem ő, az énje, az ego, de készen áll a kalandra, amibe bele is halhat. Mert attól kaland, hogy belehalhat, ha nem halhat bele, akkor nem kaland, akkor komfortos szórakozás. Nem kaland. A kaland a veszélytől kaland. Egyébként, figyelj, van egy olyan teória, egy Daniel Dennett nevű filozófus, aki egyébként az egyik ateista pápa. Ezek között a faszkalap új ateisták között, mert szegény Richard Dawkins valamikor egy zseniális gondolkodó volt, de szerintem meghűlt. A Christopher Hitchens, az csak egy újságíró volt, A Harris-t azt sose olvastam, fingom nincs, hogy az kicsoda, micsoda. Ez az új ateizmusnak a négy pápája, és van a Daniel Dennett. A Daniel Dennett egy elképesztően zseniális elmefilozófus. Én több könyvét is olvastam, kurva jó. Még a tanításomba is belevettem bizonyos állításait, mert egyes megállapításai kurvára harmonizálnak bizonyos buddhista filozófiáknak a megállapításaival. Szerintem ő az egyetlen komoly az új ateisták között, és egy sátáni figurának tartom. Tehát egy gonosz, elemilyen gonosz, mérhetetlenül sötét figurának, de zseniális a faszé. És hogy miért gonosz, azt most nem részletezem, tök más. És és még élvezi is, tehát valaki leírta, hogy Daniel Dennett is devil. És azt mondja, yes! Egyszer voltam előadásán, itt volt Magyarországon. És hozta ezt a izét. Yes! Így örült neki. Hogy rá azt mondták, hogy devil. Na, és bazd meg, azt hittem, hogy csak viccel, de nem bazd meg, tényleg. Na, és akkor neki van egy kurva érdekes elmélete, amit ilyen félkész draftoknak, vagy minek nevez. Tehát kurva jó, hogy töritek a poharakat, pont meg akartalak titeket kérni, de még nincs teljesen vége a műsornak, mert akkor szoktuk. Na, és azt mondja, hogy az én, az ego, az a életrajz narratíváinknak egy gravitációs mezeje. És ahogy magunkba írjuk ezeket az életrajzokat, és azért drafts, mert ahogy tudod, a draft, ami ilyen vázlat, kihúzod, átírod, az életrajzodat folyamatosan írod magadban. És felülírod, átalakítod mindig valami érdeknek megfelelően. És az egót tulajdonképpen az a gravitációs középpont, ami köré ezek az életrajzok, kurva, egyébként kurva jó, több elmélete is kurva jó. Az, hogy én őt gyűlölöm, az egy kérdés, az más. De, érted? És ilyen az. Folyamatosan töltjük föl, és írjuk át ezeket a cuccokat. Van egy, van egy tényleges metafizikai középpontja a lényednek, és van egy... Itt az egóról volt szó, igen, az átmanról. Nem, én értem, van az átman, meg van az egó. Amiben Daniel Dennett nem hisz, tehát nála vagy, nincs átman. Igen. Ő robotemberekbe hisz. Az átman, az a transzcendens egzisztencia benned, ami egy lényegű az a léttel, és ezáltal az Istennel, az összefüggővel. Az ego, az egy abstraktum, egyiket se tudja kimutatni egyébként a sebész, vagy a korbonsznok, hogy na, megtaláltuk a lelket, vagy megtaláltuk az ént. Ezt nem tudja elő... Azt hittem pedig ilyen kis emberk, amit kihúznak, érted? Ilyen kis egy homunkulusz. De pontosan úgy néz ki, mint te, csak ilyen kicsi. Csak picike. Kicsi, és hatalmat akar, meg baszni akar, tudod? És rejszol, tudod, és így folyik a nyála, tudod? Már egyébként az a poén, figyelsz, hogy a védák a védikus időben a purusáról, a lélekről volt olyan elképzelés, hogy egy icipici emberke benned. Tehát igazából még ezt se te találtad. Mert már értették, hogy fraktális a létezés. Igen. Csak ők ezt így képzelték igen, el. Igen. És hogy valójában van az embernek két középpontja. Van egy tényleges középpontja, meg egy álközéppontja. Mind a kettő hogy az egyik az transzcendens egzisztencia, a másik az meg szellemi abstrakció. A ego a szellemi abstrakció. A atman az meg transzcendens egzisztencia. Selfnek nevezi, vagy selbstnek németül a Jung. A mély ént. A mély ént. Az átmant. Igen. Ő is két ént különböztet meg. Még többen, ott én részek vannak, tudod, mert a jungi pszichológiában a persona, az az állarc, amit viselsz, a viselkedés. Igen, és az a még nem az én. A puzsérság, ami miatt itt vagy. Az van, hogy az van, hogy a puzsér, az van, hogy a puzsér, aki aki odabent szorong, az én. A média szereplő, akit azonosítotok a kulturális meg a médiatérben puzsérként, az a persona. De egyik, mindkettő halandó, és mindkettő abstrakció. Azek én részek, de az Atman az nem szellemi, hanem lelki alapú, tehát az létezéssel van egy síkon, és ilyen értelemben nem az élettel. Mert az különben hogy tudnál halhatatlan lenni benne, ha a halál elvenné? Ez a lelki síkon létezik, a lelki síkon betegszik meg a bűnnel, és a lelki síkon váltódik meg a Szent Szellem által, vagy a lelkiismeret által. Már a mély én, az Eabsz, igen, az Atman. Igen, igaz, Atman. Az önmagában lényegét tekintve a tradíciók szerint szennyezetlen, csak por fedi be. Tudod, az a karma. Le kell tisztogatni. Az a karma. Ez a izé. De lényegét tekintve szennyezett. De hát, ha viszont lényegét tekintve, akkor a Hitleré is az. Tehát akkor igen, a Hitleré is, ez igen, a poén, hogy igen. Csak egy viszonylag sok karmát visz magával a az öreg. A Hitler egója nem azonos az Atmannyával. Az a poén egyébként, hogy az Atman mindenki szemén keresztül kinéz. Olvassátok el Patanjali Yoga Sutrájának legkiválóbb magyar fordítását és kommentelését. Agnidatta és Gópála szerző. Atman, ő a szubjektum. A szubjektum. A transzcendens szubjektum. Igen. Na. Igen. Na most ő az egyetlen halhatatlan eleme az embernek. Eleme a struktúrának, minden más, vagy szellemi síkon bomlik el legfeljebb pár évszázad van alatt. Van, ami meg pillanatok alatt. Ja. Hát a tested az meg, hát pontosan tudjuk, igen, hogy hogy bomlik el. De, hogy, és az én is végül az, tudod, az én, és ez a nagy életkihívás, hogy hova helyezed az a lényed fókuszát, a lényed tömegközéppontját. A personába? Vagy az énbe? Vagy a mélyénbe, ahogyan Jung nevezi. Jung fogalmaz, ami már egyébként már nem úgy nem mond, úgy én. Nem igen. Úgy az én, hanem az valójában a lelked. Igen, és akkor a különböző Isten szimbólumok, azok mély én szimbólumok. És hogy, igen. És Krisztus hogy is mély én. Ezen múlik az üdvösséged vagy a kárhozatod. A kárhozat nem mást jelent, mint a lényed középpontját, fókuszát halandóba állítani, halandóba helyezni. És az üdvösség, meg az örök élet semmi más nem jelent, mint a halhatatlanba helyezni, abba a szubjektumba, aki kinéz a szemeden. Amiknek nincsenek előítéletei, meg ítéletei, meg fogalmai sincsenek. És mindenhol ott van. És ott nincs élethazugság. Az élethazugság csak valójában már az énre rakódik rá, de a legtöbben az ént, mondjuk úgy mondom, hogy messze a legtöbben, az ént állítják a középpontba, a halandót állítják a középpontba, mert a személyiségükkel azonosak. Márpedig a személyiség eloszlik. Nem olyan gyorsan, mint a test, mert az emléke az inkább meg tud maradni a személyiségnek, de végül eloszlik. De az Atman, ami a transzcendens egzisztencia, a tulajdonképpen egyetlen létező, mert minden más az élő, meg absztrakt, ami erre rárakódik. De ez nem élő és nem absztrakt, hanem az élőnek a feltétele, ahogyan az élő az absztraktnak a feltétele. Mert a létezés az élő feltétele. Mert a lét az élő feltétele, az élő pedig a tudatos feltétele. Igen, igen, igen. Egyébként, ha ebbe belegondolsz, hogy így van, tehát Hitleren keresztül is a tiszta bűntelen Atman néz ki, meg bárkin, akkor megérted azt a... Amit egyszer egy régi apun egy tök más kontextusba fölhoztam, azt a sztorit, hogy talán a Rauschnig írja, a Hitler bizalmasa voltam című, hát hitelességét sokan megkérdőjelezik könyvében, még a 30-as évek végén, és ír egy ilyen sztorit, hogy a egyiken koncentrációs táborban, ugye már 30-as években voltak ezek, csak akkor még nem megsemmisítő táborok voltak, hanem munkatáborok, ilyen hát na, vittek oda mindenkit. És hogy egy katolikus pap, aki nyilván nem fogadta el azért, meg egy zsidó rabbi, pucolják ott a vécét, vagy a latrinát, vagy valami, és akkor a őr mondja nekik, hogy na hol van a ti istenetek ilyenkor. És akkor a katolikus pap azt mondja, hogy Isten hol van, azt én nem tudom, de aki keresi, megtalálja. És a rabbi azt mondja, hogy Isten mindenhol ott van. Isten itt van. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Nagyon tanító jellegű a Robi gazdaságtörténeti áttekintése, és teljesen egyetértek azzal, hogy az EU keményebb versenyügyekben, mint mondjuk Amerika, vagy néhányszor éreztem jól magamat, amikor mondjuk a nyílt forráskódot előnyben részesítették a Microsofthoz képest, és csavartak egy picit. Sőt, van egy 2018 körül, vagy talán 2015 körül a Google, vagy hát az Alphabet ellen hozott trösztellenes ítélet, ami az Androidra vonatkozik, hogy a Google ugye visszaélt a versenyelőnyével, és korlátozta, mely mobil gyártók tudnak Androidhoz férni, és azzal terjeszteni az eszközeiket, és melyikek nem. De például az ehhez kapcsolódó ítéletet pont nemrég az Európai Unió törvényszéke 4,34 milliárdról 4,13 milliárdra, tehát 200 millió euróval csökkentette. Úgyhogy ilyen is előfordul. Viszont nem az EU perelte be, nem az EU volt a watchdog szerep ellátója. Nem ők perelték be a hirdetési piaccal kapcsolatban a Google-t, hanem egy pertársaság, az online felületek, ugye médiumok, illetve a média ügynökségek. Ráadásul, és én ilyenről még nem hallottam, én perbefektetőnek neveztem el, ezt finanszírozza egy ilyen litigation funding firm, tehát ez a jogi eljárást kvázi ilyen kockázati befektetőként megfinanszírozó cég, aki ha van siker, akkor kitocsik mártázza belőle a megfelelő százalékát. Amúgy meg, amikor Robi ugye azt mondtad, hogy don't be evil, hogy ugye ez volt a szlogenjük. Nem tudom, hogy végleg vették el-e, vagy csak egy időre, viszont amikor a George Carlin a 10 parancsolatot logikai lépésekben egyszerűsíti, nyilván sokak szerint nem szabad ilyet csinálni, de tulajdonképpen arra lyukat ki, hogyha egy pontban kell összefoglalni, akkor ez az intelem, hogy ne legyél gonosz, hogy egy szemétláda. Ugyanakkor nekem ilyenkor, ha ezt hallom, hogy don't be evil, mindig visszhangzik a fejemben azt, hogy first do no harm, ami a hipokrateszi eskü, ahol tök máshogy fogalmaz, hogy legfontosabb, vagy először is, ne tegyél kárt. Ugye az, hogy ne legyél gonosz, az egy szándékot fejez ki, ez is egy helyes, hogy mondjam, helyes élet, amikor ezt szem előtt tartod. Az, hogy viszont ne okoz kárt, az a külvilág számára hasznos, mert még akár gonosz is lehez, de kárt ne okoz. Ő a hatásra helyezi a hangsúlyt az intelemben, míg a másik a szándékra, és ugye érdekes módon mondjuk a buddhizmusban, ha véletlenül rálépsz egy életre, és az kialszik, mert eltapostál egy rovart, de nem volt ez a szándékod, akkor nem jártál el helytelenül, hanem nyilván szomorú vagy. Tehát ez a szándékot figyeli, míg te, ugye egy másik nézőpont a hatást figyelni, aki meg igazán óvatos, vagy igazán bölcsen közlekedik a világban, azért egyformán hangsúlyt helyez mindkettőre. Számomra egyébként pont ez a motto változás, ami egyébként 2015-től az Alphabetnél a Do the Right Thing lett. Az nagyon jó szám. Igen, így van. Szerintem ez pont azt mutatja, azt a változást, azt a folyamatot is, amiből egy kis idealista, vagy idealizmussal még átjárt Koleszban szerveződött közös albérletben folytatódott cég, így van, céget még így jellemez, és ahol még őszinték, de nagyon őszinték, olyannyira, hogy azt mondják, hogy igen, don't be evil, tehát hogy nagyon vigyázzunk, mert az látjuk, hogyha nagyra nőnek az ilyen tech cégek, hirtelen nagyra nőnek, hirtelen kapnak nagy lehetőséget, az a nagy felelősség is jár, és akkor tehát szerintem ez tök ilyen ez a fiatalos idealista hozzáállás, megfogalmazás, míg a do the right thing, az már sokkal marketing szagúbb nekem, tehát sokkal inkább egy nagy vállalatnak a megpróbálni ugyanezt kifejezni. És ezt az utat szerintem egy kicsit úgy bejárja sok ilyen cég, mint ahogy látom párhuzamosan mellette most a Robi példabeszéde alapján meg különösen, a gazdasági berendezkedés evolúcióját. Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy az ősközösségi kommunizmus, ha lehet ezt így mondani, és a csúcsa a gazdasági berendezkedésnek gazdasági evolúció szempontból ez a manchesteri kapitalizmus, tehát ott van csúcsra járat volt, ott minden annak van alárendelve, valahol félúton van a szocialista, vagy szociális hálóval már megerősített, de azért kapitalizmus. Kicsit ezt az utat, mintha bejárnak ezek a cégek is, amelyek az ilyen fiatalos, lendületes és idealista lelkesedéssel elindulnak, és akkor még azt gondolják, hogy ők megváltoztatják a világot, aztán megfelelő mennyiségű pénz, meg részvényesek kerülnek mögéjük, és szép lassan, ahogy egyébként azt hiszem az anyamében is az ember ugye különböző fázisokon át változik, és miközben itt van a hüllő agyunk, már baromira nem hüllőként viselkedünk, de magunkkal hoztuk azt is, és ugyanígy a Google is magával hozta azt a ártatlanságot, és ezzel szerintem még mai napig marketing szempontból él, próbál is élni, de már kívülő egy tudatos ember, akinek a csak nagyon mélyen van meg ez a hüllő agya. Amerika egy kaszinó. Úgy értem, hogy kaszinó? Úgy értem, hogy Amerika az... olyan bensőséges viszonyban áll a kapitalizmussal, amilyenben Európa nem áll. Nem áll és nem is állt soha. A kaszinó az itt a kapitalizmusnak a metaforája. Tulajdonképpen a kaszinó az egy modellezett kapitalizmus. Ez úgy történt, hogy azok a nonkonformista felekezetű keresztények, akiket üldöztek Európa szerte, ők voltak azok, akik egyébként fölgyújtották a Globe színházat, Shakespeare-nek a színházát, mondván, hogy az az ördög tanyája. Pünkösdisták, adventisták, anabaptisták, hasonló felekezetűek egyébként, mint amilyen a híd gyülekezete. Ők üldözve voltak Európa szerte. És ezért tömegesen kivándoroltak az üldöztetés elől Amerikába. A Mayflower volt az első hajó, ami érkezett. És Amerikában ők lettek az államvallás. Az ő nonkonformizmusuk rendezte be Amerikát. Márpedig az ő viszonyuk sokkal bensőségesebb a kapitalizmussal, mint amilyen akár a katolikusoké, akár az Európa nagyját benépesítő protestánsoké, a luteránusoké. Sokkal bensőségesebb. Annyira bensőséges a viszonyuk a kapitalizmussal, amennyire talán csak a hollandoké meg a svájciaké, hiszen ők a kálvinisták. De ezek a nonkonformisták még Kálvinnál is protestánsabbak. Tehát a protestantizmus is olyan, ami folyamatosan radikalizálódott egészen addig, amíg el nem jutott egy olyan pontig, hogy már azt mondták a protestánsok, hogy az már nem keresztény. Azt hiszem, a végső pontja ennek az a szientológus egyház. Ami egyel előtte van, az a Jehova tanúi. És szerintem ott a Jehova tanúi előtt vonták meg a protestánsok a vonalat, hogy oké, lehet folytatni ezt a protestantizmust még tovább és még tovább, de akkor már nem vagy keresztény. Jedi. Tehát a Jehova tanúi már nem keresztények. A szientológusok még kevésbé. Még kevésbé. Tehát a helyzet az, hogy Amerikában pontosan ők az államvallás alapítók sokkal bensőségesebb viszonyt ápolnak a kapitalizmussal, mint itt Európában. Európa nem kaszinó. Európában mindig is erős állam szabályozta az életet meg a viszonyokat. Ennek aztán egy csomó hátölütéjét megtapasztaltuk a 20. században. a nemzeti szocializmus meg a bolsevizmus képében, amikor az állam annyira erős volt, hogy már az állampolgárnak a nyakára hágott. És hát gyakorlatilag meszes gödröket lőtt el az állampolgárokkal. Na de akárhogy is. Túl a bolsevizmuson meg a nemzeti szocializmuson, hiszen Európa átesett ezeken. Most Európa meg kell, hogy védelmezze a saját jogát ahhoz, hogy szabályozza az életet Európában, és pedig a cégektől. A multinacionális tőkének ez a végtelenül gátlástalan nyomulása Európát is Amerikává akarja formálni. Hiszen az dinamikusabban, jobban, meredekebben növeli a GDP-t. Európának pedig meg kell védelmeznie azokat az intézményeket, amik által ő Európa, és amik által nem egy kaszinó, hanem egy élhető társadalmak, olyan társadalmak, amelyek a szociális hálóból kihullók után nyúlnak, annak ellenére, hogy az valójában nem is jó üzlet.